Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pörni on poissa, joten ei meillä ole edes alkutunnaria, joten aloitetaan tästä niin kuin näin. 3, 2, 1. Mitäs tämä nyt on, kun kesätauko on mukamas päättynyt ja kaikkea, mutta ei täällä mitään Pörnejä ja Juhia ja sen sellaisia ole kuitenkaan, joten onko tämä Puhujainkulma ensinkään? Kyllä tämä on Puhujainkulma, minä olen Pii, minä en siis ole Pörni. Pörni on eri asia kuin Pii, vaikka alammekin samalla kirjaimella. Mutta sen sijaan Juhakaan, kun ei ole paikalla, niin meillä on Erkka. Ja tarvitsemmeko muita kuin Erkan? En tiedä, Erkka voi kertoa. Terve Pii, mä äsken luulin, että ennen kuin tämä aloitus, mikä menee ilmeisestikin sen tallenteeseen, se mikä sen meinasit aloittaa. Sitten mietin just siinä, että vitsi, ihan törkeen kova aloitus, mutta se olikin vaan metapuhetta minulle. Joo, no kyllä se kaikki on mennyt talteen, että paha sanoa, mistä se sitten oikeasti alkaa, se riippuu siitä, mitä voi huvittaa silloin, kun no niin, se on ihan hyvä. Se oli mikä se oli se hyvä aloitus? Mä en enää muista sen. Se kuulosti sille välimuodolta sillä, että puhutko sä kuuntelijoille vai puhut sä mulle vai puhut sä itekseen. Okei. Okay, se oli dramaattinen semmoinen, että Pörni on poissa. Ja sitten ikään kuin Pörni olisi niin kuin silleen, ei vaan hankattu takaa konttiin, vaan myös niin kuin kuopattu jonnekin. Okei, no sovitaan. Sekin on mahdollista. En mä tiedä. Sovitaan, että mä puhuin kaikille samaan aikaan. Meitä on tasan puolet tässä nyt. Kyllä. Paikalla. Jos meitä olisi vaikka, niin kun, jos minulta puuttuisi vaikka 3 sormea, niin meitä olisi yhtä paljon paikalla kuin spämmiä on roskapostista tällä hetkellä. Oliko nyt varmasti tarkkaan laskettu? No, joo, oli. Okei. Okay. Ja laskin sen ihan itse tänään. Sitten hyväksytään. Elikkä tämmönen trendi on nyt se, että spämmiä on sähköpostista enää 1/2. Onko kiittäminen sitä, että sähköpostia ei enää niin käytetä siinä määrin? Eikö se tehoa, vai ehkä mikä todennäköisintä, niin jossain muualla saadaan kusetuksissa parempi vaste. Mutta tämä on alimmillaan nyt 10 vuoteen. Ja siinä oli 2004 vuoteen asti oli semmoinen kova kasvu, sitten pikkusen taittu, ja 2007-2008 oli semmoinen kova kasvu. 2008 oli tämä piikki, sitten oli vähän tasaista, ja sitten on 2010 eteenpäin laskenut, ja alaspäin ollaan tasaisesti menossa, eli minusta tämä on ihan hyvä tämmöinen niin kuin syksykauden aloitus. Joo, siis tuntuu siltä, että kuka, näet sä edes enää sähköpostispämmiä? Mä en ainakaan pahemmin näe. Ei, mulla on Gmail-osoite, niin Gmail on aika hyvä sen kanssa. Joskin mä haluaisin eroon siitä, koska ne ei, sitten se e-mappius pätkii niin pahasti aina välillä, tai se aiheuttaa näiden klienttien kanssa niin paljon ongelmia, että mä ajattelin kyllä varmaan jossain vaiheessa vaihtaa pois. Mutta juuri tuossa toisessa päivänä niin sukulaisten kanssa, niin ne räknäili, niillä oli tämmöinen joku operaattorin sähköpostiosoite, ja ne sitä, että kun tulee silleen, ei nyt niin kuin mitenkään valtavasti, mutta läpi tulee kuitenkin jonkun verran spämmiä, niin ne haluaisi vaihtaa osoitetta, koska semmoiseen mihin, missä sitten ongelmaa ei olisi. Eli kyllä jotkut sitä näkee, mutta en kyllä hirveästi itse kärsi Joo. aiheesta. Se on jotenkin Tämä niin kuin, vaikka niitä näkeekin, niin mä luulen, että yhä enemmän on, niin kuin ihmiset kyllä osaa olla klikkaamatta. Joo, ja sitten tota, tietenkin tämä ei niin kuin sitä, mikä se nyt nimi olikaan tälle tota, tämmöiselle tilatulle spämmille, eli siis, että et, niin kuin sitähän ihmisille tulee läpi aika hyvin siis sitten tota. Et se olisi ihan mielenkiintoista tietää, että kuinka iso osa niinku sähköpostiliikenteestä on sitten tätä niinku, ei niinku roskapostia, vaan tämmöistä tilattua roskapostia just sille, että olet vaikka niinku Hotels.comin tilin perustanut ja sitten et ole laittanut siihen, että elää lähetä minulle tarjouksia. Niin sitten kun, koska minun sähköpostista niin suuri osa on just semmoista paskaa. Ja sitä mä kovasti yritän, tuntuu, että mä niinku viikoittain niinku katkon niitä erilaisia niin kuin, erilaisista asiakkuuksista johtuvia tilauksia näin, mutta sitten ne osa aina aktivoituu, jos jotain, jossain käy ja asioi, niin sitten ne aina aktivoituu näin ja sitten mulla palaa pinna. Mutta sehän onkin pekonia. No niin, pekoni oli tämä. Joo. Mutta pekoni on hyvää. Niinhän ne sanoo, musta pekoni maistuu aika neutraalilta. Joo, se vähän riippuu mitä sen tekee, mutta on kyllä pahakin pekoni. Nyt kyllä loukkasin jotakin jumalia, kun sanoin noin, mutta tuota, internetissä pekoni on yllättävän pyhä asia. Joo, se on niinku vähän niinku esimerkiksi kissavideo tämmöistä vähän perseestä, mutta niinku silleen. Kissavideosta. No, mutta keskimäärin näin, että kissavideot ja niinku pekoni ja sitten mitäs muuta. Tämmöisiä niinku vakaassa suosissa olevia. Mutta tuota, ja niin jotenkin, internet is for porn. Mutta tuota. Minun sanoo, että filteröimättömän postilistaan napsuu joka päivä 10-20 spämmiä moderoitavaksi. Okei. Okay. Sanoo, että ainakin näkee, mikä on nykyinen trendi spämmissä. Kerrohan, mikä on nykyinen trendi spämmissä. Parhaiten menee läpi rikkinäinen spämmi, jossa ei ole linkkejä ja minimaalisesti sisältöä. Se on totta. Nykyään tulee paljon spämmiviestejä. Mä oon kuullut muidenkin sanovan, että tulee paljon läpi spämmiä, jossa ei ole mitään sisältöä. Joo. Semmoinen on jännittävä semmoinen spämmimuoto, mikä etenkin niin kuin tietyllä markkinoilla, niin se, että niin kuin lähdetään siis semmoista niin kuin osakevihjespämmiä. Siis sille, että siinä ei niinku myydä, mutta siis tavallaan se on niin muotoiltu sille, että se vastaanottajalle näyttää, että ikään kuin se olisi tullut hänelle niinku vahingossa. Ja siinä on tämmöinen niinku osaketipsi. Ja sitten tota, se, mihin sitä niinku käytetään, niin on se, että niinku lähetetään sitä ja toivotaan, että joku semmoinen tosi, niinku, puhutaan niinku penistokeista ja mitä näitä muuta. Siis sille, että, niinku, että niinku, kun jonkun määrä ei saada semmoinen niinku pikkuosake, millä ei niin kuin hirveästi ole sitä liikennettä, sen kappalehinta on tosi halpa, niin sitten tavallaan se, että kun sitä ei niin kuin jonkun verran porukka ostaa, niin se nousee. Niin tavallaan se, että spämmä ei saattaa niin kuin ostaa niitä osakkeita, sitten pistää niin kuin semmoinen hirveän spämmin markkinoinnin mukaan, että okei, tämä on tosi kuuma juttu, ja sitten tarpeeksi moni niin kuin höynähtää siihen, ostaa sitä, ja ne saa niin kuin pienen arvon nousu, ja sitten ne myy ne osakkeet näin, ja sitten siirtyy seuraavaan. Se on ihan mielenkiintoista. Joo, mutta en kyllä muista, koska olisin viimeksi nähnyt spämmiä. Näkyykö Assemblyssä spämmiä? Assemblyssä näkyy kaikenlaisia asioita. Spämmiä ei nyt niin hirvittävästi, mutta Assembly oli tosiaan perinteinen vuosittainen nörttikokoontuma, jossa minäkin olin. Siitä on podcastasta, tein siitä raportin, mutta se on tosiaan nyt toista vuotta tuolla messukeskuksessa, mikä järjestäjien mielestä se on tosi paljon parempi paikka ja kävijöiden mielestä se on tosi paljon huonompi paikka kuin toi Hartwall Arena noin niin kuin keskimäärin. Lähinnä siinä on se, että Hartwall Arenalla sattuneesta syystä on aika paljon kaikenlaista istumatilaa ja sellaista ja muutenkin se pyöree ulkorengas, siinä on aika näppärä yleisengailuun. Mutta sitten taas tuolla on enemmän tilaa, että sinne mahtuu enemmän jengiä. Ja sinne mahtuu sitten enemmän tapahtumia ja sen sellaisia, muun muassa näitä Ylenkin suosimia pelikilpailuja, joita siellä oli entistä enemmän. No. Ja aika perinteinen meininki kyllä muuten, että tuli katsottua kompoja ja hengailtua ja tehtyä paskaa ohjelmaa Assembly TV:ssä ja mä katsoin sitä jonkun matkaa, kun se oli musta hauska, että sinne otetaan tekstiviestiä vastaan. Joo, meillä on tosiaan tekstiviesti yhteys oli. Mä lähetin itse pari puhujankulman viittausta sinne, yritin katsoa, että reagoitko niihin. Jaa, mitä sä lähetit? No ihan ensimmäinen taisi olla, että onko meillä lähetys. Okei. Okay. Sitten oli, kun nörtit leikkii TV, tai minä okei, se tuli sulta, joo. Siis mä tiedän, että puhujien kulman katsojia oli kyllä katsojakunnassa, että siinä mielessä, mutta joo, en mä siinä vauhdissa, ja siis se on aina tämä shown tekeminen pikkutunneilla, niin se on aina, ei ole hoksottimet ehkä kaikkein parhaimmillaan. Joo, oliko siellä kaikilla Windows 10? En nähnyt kellään Windows 10, mutta... Kaikilla oli Linuxit. Itse asiassa kyllä suurimmalla osalla oli Windowsit, kun pelaaminenhan siellä on nyt kova. Kyllä. Mutta mulla on Windows 10. No niin, miten se sujuu? Mä voin näyttää. Tää oli just tämmönen niin kuin, sarjassamme tosi hieno idea. On tämmönen vähän epäkonventionaalinen, tää on tää mun tablettiläppäri. Vähän epäkonventionaalinen kone. Ja sit niinku... On tyyliin niin kuin 3 tuntia ennen showta, että hei, mulla on ihan mahtava idea, mä asennan Windows 10 ennen showta, niin mä voin sanoa siitä jotain. Voin tehdä tällaisen uskomattoman demon, missä mä boottaan koneen. Kyllä se käynnistyy, ja nyt tämän tulee tämmöinen kunnon Matrix tai mikäli efekti, kun tää heijastaa kamerakuvaa. Hienolta näyttää. Joo, se ei ole Windows 10, se on vaan heijastus. Tää boottaa. Tää boottas aika nopeasti. No niin. Sitten mä laitan mun PIN-koodin. Se käynnistyy. Ja työpöydällä ollaan. Ongelma on, että mikään ei toimi. Mä tuskailen nyt tässä aika pitkälti sen kanssa, että tää niin kun, vielä tässä vaiheessa tämä toimii, että niin kun hiirtäkin voi käyttää, mikä on aina ihan mukava. Kosketusnäyttö ei tietenkään toimi. Jos joku kuuntelee ohjelmaa, niin mä siis näytän tätä samalla videossa. Miten ne tietenkään ei toimi? Joo, ei. Ja siinä on se, että jos mä lopetan... Pitäisikö sen toimia siis? Joo, koska tämä on tablettiläppäri. Niin, joo. Se on vähän niin kuin, that's kind of the point. Ja sitten tässä on se, että jos mä lopetan tämän kursorin liikuttamisen niin kuin tyyliin pidemmäksi kuin sanotaan puoleksi minuutiksi, en ole nyt sekuntikelloista katsonut, niin tässä on semmoinen pieni ongelma, että jumahtaa ihan täysin tämä järjestelmä, ja sitten ei tapahdu enää mitään. Onneksi sen tämä powernappi toimii, niin mä voin resetoida. Se on totaalinen power save. Joo, siis mä en oikein tiedä, mikä tässä on. Tietysti joku voi sanoa, että siinä on Microsoft, niin siitä se johtuu, mikä voi olla. Siis tästä ilmeisesti puuttuu kaikki mahdolliset ajurit, että äänet ei toimi. VLAN toimii, mikä on aika helpotus, koska tässä on sentään se mahdollisuus tässä tapauksessa, että mä sitten voin ajurit siihen hakea. Nyt tuossa ruudussa näkisi, että mä oon etsimässä ajureita, mutta uudella Microsoft Edge-selaimella, mutta No täällä onkin joku. I just installed Windows 10 on my Switch 10 and it looks fine. I just have the feeling that there are drivers missing. Joo, mullakin on vähän se fiilis, kun USB ei toimi, äänet ei toimi, hiiri ja näppis ei toimi kuin hetken aikaa. Että tota, joo, mullakin on semmoinen fiilis, että tässä saattaa puuttua jotkut ajurit. Mutta joo. No siis, pystyykö sillä pelaamaan pasianssia? Pystyy tällä pelaamaan pasianssia. Näkyykö siellä mainoksia? Näkyy siellä mainoksia, jolle ei maksa. Näytä. Miltä ne näyttää? Katsotaan jos. Toi mun. Koska tää oli niinku semmoinen, siis sinällään, sinähän oli, että tätä näytkö nyt päivittää ilmaiseksi, niin sitten vaan mä en tiedä, tuleeko se niihin ostettuihinkin vai kaikki versioon vai mihin se tulee, mutta siis se, että niin kuin ne ylipäätään, että ne niin kuin mainostaa jotain niin kuin omia palveluitaan eri paikoissa. Ei. Ja tämä oli niin kuin ehkä niin kuin jännittävin tämä siis se, että siis tähän niin kuin pasianssipeliin näyttää niin kuin mainoksia, ellet maksa niin kuin 10 vuodessa vai paljon se oli sitten 10 taalaa vuodessa tai 1,5 taalaa kuussa. Siis ne ei ole, jos tämä on sama kuin Windows 8, niin ne ei tule tähän peliruudulle, vaan ne tulee tähän, missä valkataan pelimoodia sellainen. Siis tämähän on ihan sama kuin Windows 8. Eli Windows 8 oli ihan sama. Tästä tuli näitä ilmaisia pelejä mukana, mutta sinne se oli joskus mainoksia, jos ei maksa. Mutta ne on, täytyy sanoa, että siis joo, en kannata pakkomainostusta tällaisessakaan yhteydessä. Etenkään tällaisessakaan yhteydessä, koska kyllä mä oon nyt tottunut jo Windows 3.0, että pasianssi tulee, ne on onneksi siinä niin kuin tosiaan valintaruuduilla, eikä ne ole koskaan häirinyt mua, että mä oon pelannut Windows 8 lähinnä Word Huntia, sitten tota, mikä se oli? Just niissä pasianssia ja sitten mahjongia, niin ei ne ole koskaan häirinyt, enkä ole siis maksanut. Joo, mutta siis mä jotenkin niin se on niin musta sinne jännittävää, että siis niin se, että niin kuin, kuinka paljon siinä niin kuin on niin kuin niille merkitystä? Siis se ajattelee, että, niin kuin, että Microsoft pyörittelee aika isoja rahoja. Niin tavallaan se, että se ei voi olla niinku niin iso, niinku se mainosten näyttäminen. No tietenkin, mitä kaikkea ne näyttää siis, tiedätkö? Lähinnä näyttää justiinsa tuolta Windows App Storesta noita ja yleensä vielä Microsoftin omia, että ei, joo, ei ne rahaa niin, sillä tee. Niin, että siis tavallaan, tai no siis siinä mielessä semmoista niinku on, että ne näyttää niinku omiaan. Niin se on mun mielestä siis sinällään, siis se menee niinku ihan vielä ok. Että sillä voi olla jopa niinku merkitys, mutta siis tavallaan siis se, että et niinku sitten siinä olisi niinku vaihtoehtona se kuukausimaksu, niin se ei voi olla niinku niin merkittävä rahasumma, että se on niinku sen pyytämisen arvoinen. Niinku, tai siis sen, niinku sen vaikutelman arvoinen se, että niinku jengi katsoo sitä ja sitten niinku, että mitä ne ajattelee niinku Microsoftista siitä, tai että pyydätte tuosta rahaa, niin se ei niinku sen brändin kannalta nyt voi kauhean niinku kannattavaa keikka olla. Ja siis sinällään mun mielestä, että ne jos niitä niinku omia toimintoja, omia palveluita ja muita, niinku jos niitä jossain niinku esittelee, niin tavallaan se, että esimerkiksi, että niin, sen voi tehdä niin kuin joko silleen vähän niin kuin halvasti tai sitten joko tehdä silleen niin kuin fiksusti. Koska se, että jos on niin kuin Windows-asennat ja siellä ei Wordia, niin tuota, se, että niin kuin diskreetisti kerrotaan sulle jotenkin siinä, niin kuin, että okei, okay, että tästä, painat tästä, niin täältä saat löydä sen Wordin, niin voit hankkia tilauksen tai muuta, niin se on niin kuin ihan ok. Mutta se toinenkin semmoinen niin kuin tosi outo, koska niin kuin no niin kuin ylipäätään niin kuin toi kymppi niin kuin vaikuttaa, että se menee niin kuin tosi hyvään suuntaan, niin sitten, että sitten niin kuin toi jotenkin on vähän kauneusvirhe, mutta muutenhan se niin kuin ihan fiksulta suunnalta näyttää. Tietenkin sitä on ollut sitä vähän, sitä säkin taas jakaa jonkun näin, että kun porukka pikkusen osa on älähtänyt siitä, koska tämä niin kymppi eroaa siinä mielessä näistä muista jo senkin takia, että siinä on Cortana ja sitten siinä on tämä, siinä Edgessä on sitä assistenttia ja muuta, että siis siinä se huomattavasti pidemmälle toimii niin kuin sen, että pilvessä lasketaan asioita sulle vähän niin kuin valmiiksi. Ja se käyttäjäkokemus muovautuu ja sitten tavallaan se asiat synkronoituu niin kuin Windows-laitteiden välille näin, niin tota, se, sulla oli ilmeisesti särähtänyt se. Joo, no siis lähinnä siinä oli se, että kun siinä oli näitä minusta aika ongelmallisiakin aspekteja esimerkiksi siinä, että se niin kuin tekee keylogger-tyyppistä tekemistä liittyen jo Cortanaan, mutta kuitenkin niin kuin aika aggressiivisesti. Niin se, mikä mua häiritsi siinä, että kun näki screenshotteja siitä, missä ne asetukset laitetaan, niin siinä luki vielä siinä versiossa ainakin, että joo, että me niin kuin jos sä valkkaat tästä, että joo, sä et halua tätä ominaisuutta, niin me kyllä sitten, koska me ollaan ihan varmoja, että sä kuitenkin haluat sen, niin me kyllä sitten laitetaan tämä sulle päälle myöhemmin. Niin, toihan oli niinku, siis silleen niinku tavallaan tietoturva-asetukset. Et se oli se, että sä, jos sä niinku asennat jotain, mikä vaatii vaikka, että nyt tiputetaan palomurit tai jotain muuta tämmöistä, pannaan joku... Ei, se oli pelkästään siinä. Se oli myöskin siinä, että esimerkiksi se haluaa... Haluaisi tarjota semmoista, että parannetaan sun käyttökokemusta lähettämällä keylogit tonne. Niin, sehän koski vain input-kenttiä. Siis periaatteessa se, siis ainakin ne mitä mä niin bongailin, niin siis nehän koski sitä, että jos sä rupeat kirjoittamaan selaimen tuohon osoitekenttään jotain, niin se, jos ajatellaan näin, että jos sä kirjoitat jotain vaikka hakukenttään, niin sitten kun painat enter, niin sitten se lähettää ja saat vastauksen. Niin tavallaan tuossa oli se, että sä niin kun rupeat kirjoittamaan, niin se niin kun alkaa välittömästi hakemaan. Siis periaatteessa samaa, mitä niin kun toi, mun mielestä niin kun noin, mä tekeekö Safarista samaa periaatteessa, en tiedä. No mut joka tapauksessa se, mikä häiritsi siinä oli se, että niitä ei voinut laittaa pois päältä, mutta nyt kun mä asensin ton, ja mä päädyin siihen samaan ruutuun, niin se, siinä ei ollut enää niitä, että me laitetaan tämä takaisin päälle. Joo. Eli Mä silloin kun mä lueskelin niitä jotain, niin mä ymmärsin vaan, siis se takaisin päälle laittoi koskevan näitä tietoturva-ominaisuuksia. Mutta se, mikä siinä oli... Siinä oli vähän kaikessa, joo, niin ne oli hävinnyt siitä aika tehokkaasti. Joo, mutta se, mikä mä hämmäsin ehkä enemmän sitten se, että siinä oli se ihan mielenkiintoinen ominaisuus se, että niin kun sä voit pistää semmoisen toiminnon päälle, jossa kun sä oot tavallaan sun kone tietää wifi-yhteyksien salasanoja, niin sitten jos tunnistetaan jonkun vaikka Facebookin tai mitä nyt siinä olikaan vaihtoehtoja kautta se, että ketkä sun kovereita on, niin ne pääsee, että se systeemi pystyy välittämään jotenkin sen niin kuin siihen wifi-verkkoon kirjautumisen niin kuin niille. Niille ei anneta sitä salasanaa, vaan siis se jotenkin pelittää sille, että kun ne yrittää mennä siihen wifi-verkkoon, niin sitten katsotaan, että ahaa, no niin, näiden kaveri, niillä on tähän salasana. Ja, senkin mä laitan pois päältä. Joo, oliko se niin kuin vakiona päällä sitten? On, siinä on kaikki vakiona päällä. Koska toi oli jotenkin ihan... Siis sinällään niin kuin, mä en olisi ihan kiva nähdä tarin. Mä yritin kaivella siitä jotenkin niin kuin tarkempaa näin, mutta mä en ihan varmaa, että mitä hallintamahdollisuuksia mulla siihen on. Mutta siis toi on ihan niin semmoinen, että okei, että no kiva ajatella, että joo, mä voin kotona tehdä noin, mutta sitten se, että jos niin kuin sattuu olemaan tämmöinen home account ja sitten mä menen sillä töihin näin, niin tarkoittaako se sitten, että niin kuin pääsee... vierat ihmiset pääsee niin kuin sinne työpaikan lähiverkkoon tai sitten niin päin, että jos mulla kaveri käy täällä ja mä annan sille mun wifi-verkon salasana, niin nyt sen kaikki kaverit pääsee mun nettiin. Sehän niin kuin jotenkin tavallaan mitä helvettiä. Mm. Et, Ja siinä oli vielä sitten semmoinen oudompi, että se että niinku, että niiltä ratkaisuja, että TA, jos ei kiinnosta tämmöinen näin niinku langattoman verkon ylläpitäjänä, niin pistä siihen SSID-hän onko se SID vai? SSID. Ihan sama. SSID. Niin pistä sinne niinku alaviiva opt-out. Niinku, että mitä vittua, että te pyöräilette tämmöisen niinku käyttispäivityksen näin, ja sen jälkeen minun pitää ruveta niinku asia mitenkään liittymättömänä niin muuttamaan tuota mun niinku lähiverkon niinku nimeä. Et what the fuck? Ja siis toi on niinku jännittävä. Siis mä oon ehkä niinku osan asiasta ymmärtänyt sitä väärin, mutta siis se, että siitä on niinku aivan liian, tosta on ollut niinku aivan liian vähän niinku keskustelua, että hetkinen, mitä tää nyt niinku tarkoittaakaan. Mutta tuota, toivottavasti se vielä tulee, mutta koska niinku se kuulosti niinku tosi fiksulta mallilta, mutta sitten se, sitä ei ole ihan niinku tarpeeksi niinku rautalangasta väännetty ainakaan tälle ulkoapäin katsovalle, että okei, että niinku mitä tämä tarkoittaa, miten tämä toimii. Mutta. Joo, se on, mä tutkin noita vähän tarkemmin, sit kun mä saan toimimaan ton koneen. Joo, palataan asiaan ja tuota pitää itsekin vähän kaivella lisää, mutta ilmeisesti siinä on aika hyvin toi, on kyllä otettu vastaan, mitä on kuunnellut, että ongelmia nyt jengillä on, mutta hei siis, eikö tää ei ole vielä sen, niin kuin se, vai onko tää nyt ihan kaikille tämä launchi ollut? Niin? Tää on nyt ihan kaikille. Onko sinne nyt kaikki versiot myynnissä vai onko ne vielä ne myytävät versiot jossain tuota? Sitä mä en itse asiassa tiedä, koska mä en tiedä ketä, jonka tarvitsisi ostaa Windows 10. Kun se tulee päivitys Windows 7 ylöspäin, niin enpä ole törmännyt ihmisiin, joilla olisi XP-kone. Ja jos niillä on XP-kone, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että ne ei halua tai aio päivittää. Niin, tai sitten semmoista konetta ei ehkä kannatakaan enää päivittää. No, mites tiedätkö, miten jos mä niinku ostan niinku Polikoina ostan koneen ja niin tuota, miten siihen saa Windowsin? Mä käyn katsomassa. Microsoft varmaan mielellään kertoo tällaisen asian. Niin kuin varmaan yksi, että ei ole käytä sitä sun vanhaa asennuslevyä, mutta jos mulla ei ole näin. Windows 10 Home, buy or purchase. Buy Windows 10. 120, kyllä sen voi ostaa. Joo. Mistä se ostetaan? Microsoftin kaupasta esimerkiksi. Sen voi ostaa latauksena tai USB-tikulla. Onko se USB-C-tikku? En usko, koska sitten kukaan ei pystyisi asentamaan sitä. Muuta kuin ne kolme ihmistä, jolla on semmoinen tietokone, jossa on USB-C. MacBook, jota ei halua laittaa nettiin. Niin. Joo, mä yritin käydä katselemaan, että olisiko löytänyt kaupasta koneita, missä se on ollut sitä, mutta eihän sitä törmäsin. Joo, ei ole vielä. Niitä ei. Törmäsinpä tuolla muutama myynnissä olevaan koneeseen, missä oli vielä Windows 7kin. Joo, siis niitä on, koska siis mähän ostin reilu puoli vuotta sitten ihan varta vasten Windows 7lla varustetun koneen. Joo. No. Sekin on vielä kysyntänsä. Mulla se oli lähinnä sen takia, että se oli että mulla on 8 kanssa ollut ajuriongelmia. Niin. Joo. Ne jos ei vielä voi ostaa, ostettaisiko Nokian kartat vai menikö ne? Niin mun piti, mä olisin sanonut, että Windows 10 saattaa joillakin toimia, mutta Here Mapsit ei toiminut ainakaan, paitsi toi, ehkä Audille, BMWlle ja Mercedekselle. Joo, Daimlerille. Mutta onkohan tämäkin semmoinen, että kun Nokia myi nämä pois, niin se on taas semmoinen kauppa, että ne ei oikeasti myynyt mitään ja sitten saa 1,5 vuoden päästä ne takaisin. Mutta siis se, että mitä se paljon maksakaan, se oli sille jännä, että ne Joo, tai 2,8 euroa. Joo, eli myös tsekkailin tuossa, että se Navtekillä, kun ne osti sen karttapispusineksi, niin silloin 5,7 miljardia silloista rahaa maksuvat. Onhan tietenkin jonkun verran tehneet siinä välissä rahaa, mutta mä veikkaan, että ei ehkä ihan väliin jäänyt, että 3 miljardia tuskin. Mä en tiedä sitä mitään muuta siinä sitten. Mutta sinällä varmaan ihan loogista, että ne pisti sen lihoksi ja pihalle, koska jos ne ei tämmöistä niin kuin GPS-vehkeitä niin kuin todennäköisesti eivät nyt ihan hetkeä rupea tekemään, niin ja jos niin kuin niillä ei ole mitään enää omaa alustaa, niin sinällään jotenkin yllätyin ehkä vähän, että karttabisnestä ei ostanut niin kuin mikään IT-firma. Niin, mutta tarviiko mikään IT-firma enää karttabisnestä, kun no, Googlella on tulla omat. Niin ja. No kun mä en tiedä, miten kun esimerkiksi Apple, niin sillähän menee niin kuin jonkun verran omaa. Niillähän nyt tietysti Ruotsissakin ajelee omat autot. Ja sitten niillä on sitä TomTomia. Ja siis sinällään, niin kuin, mitä niin kuin Nox on tehnyt näin, niin että siinä nyt varmaan nyt olisi voinut kuvitella, että olisi ollut jollekin. Mutta toisaalta taas niin kuin toimiston on tosi kiehtovaa siis se, että niin kuin nimenomaan tämmöiset niin kuin, siis 3 isoa saksalaista autojättiä, jotka niin kuin tekee just tämmöistä, niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että okei, niin kuin Mersu, Audi, BMW, että kaikki tekee semmoista vähän premium-kamaa. Ja niin kuin semmoisia autoja niillä tulee paljon, mitkä niin kuin, on myös niin kuin, todennäköisesti verkkoon kytkeytyneenä ja muuta. Mä en tiedä, onko niillä ollut jotain niin kuin, tämmöistä yhteistyötä muuten noissa systeemeissä, mutta sinällään ehkä niin kuin niille ihan semmoinen, voisi olla jopa tämmöinen pieni valtti, että niillä on niin kuin hyvät karttasysteemit itsellä. Ja sitten se, että jos ajatellaan se, että kun ne autot on liikenteessä, niin jos niillä se järjestelmä, minkä päällä se, niin kuin se navigointi pyörii, on niiden oma, niin se, että kun niiden autot on tuolla maailmalla, niin periaatteessa voidaanko se leipoa jotenkin sinne vähän syvemmälle, että ne sitten niin kuin parantaa sitä dataa siinä, kun se jengi ajaa. Niin, se on sinänsä Audin tai että Audi on tuossa mukana, niin siinä mielessä ehkä vähän yllättävää, että Audihan on yksi näistä Android-auto-yhteistyökumppaneista, ja sitten siellä tulee tietysti Google-karttaa. Joo, mutta mä en tiedä, se, mä veikkaan, että se nämä Android-autot ja niin kuin nämä, mikä hitto se on se, Apple CarPlay, joo. Että siis, niin kuin niissä ne ei, niin kuin, se on niin kuin aika eri tason yhteistyötä. Että mun mielestä niin kuin nämä CarPlay ja niin kuin tämä Android-auto, niin ne ei niin kuin missään korvaa niin kuin täysin sitä auton omia niin kuin mahdollisia integroituja ja muita niin kuin tämmöisiä viitejärjestelmiä, vaan ne on niin kuin enemmänkin se, että ne on se rajapinta, minkä kautta sitä sijuttelee sun niin kuin laitteen kanssa. Mutta siis se, että millekään autovalmistajalle ei ole kauhean fiksua se, että niin kuin tehdään mitään oletuksia, että onko sulla edes puhelinta mukana. Niin, se on kyllä totta. Mutta joo, mutta jännä nähdä. Mutta siis vähän olisi voinut olettaa, että niin kuin Microsoft olisi ostanut ne. Mutta onko Microsoftilla enää varaa? Joo, nehän teki aika heftin. Paljon ne maksoi Nokian puhelinliiketoiminnasta silloin sen kaikki ne jotain vajaa 5,5 miljardia euroa, ja sitten nyt tekivät niin kuin karvan verran alle 7 miljardia alaskirjaukseen. Mä en tiedä, ennättekö me puhua niistä tuossa ennen kesätaukoa, niistä nehän jakeli mitä 7800 ihmistä pihalle ja niin edespäin on tämä nyt. Mä en muista, puhuttiin, mutta tämä uutinen tuli. Joo, ja siitä aika tuota, on sisältä aika selvästi firmasta tullut, että okei, että haukattiin paskaa. Että edelleen en vielä niin kuin tekee sitä jotain, tuota, mutta niin kuin selvästi toi ei ole enää niin kuin Windows Phoneit, ei ole mikään keihänkärkihanke. Mutta tuota, mikä vähän sääli kyllä, mutta tuota. Mut en mä tiedä, samaapä tuo mulle, että ehkä tuossa niinku mielenkiintoisinta se että tota, et se varmaan oli Nokialle ihan hyvä veto. Niin, ja nythän Nokiahan saa tehdä taas puhelimia. Että joo. Ei varmaan aio, mutta nehän tuossa selvensi taas, kun siinä oli jossain vaiheessa oli taas se huu, että ne rupeaa tekemään, ne, ja sitten ne selvästi sanoi ainakin, että niin kuin ei aiota. Että mikäs niillä tuli se nyt se häkellyttävä kamera-alusta, tämmöinen ammattilaistuotantoon tarkoitettu VR-kamera-ratkaisu, se Ouzo. Nyt täytyy myöntää, että mulla on mennyt tämmöinen uutinen ihan ohi. Ai joo, se on semmoinen niin kuin pallon näkö, semmoinen vähän niin kuin pallo, josta tulee semmoinen jostain suuntaan, niin sitä on vaikea hahmottaa, että miten se mennään. Mutta siinä on niin kuin 8 kameraa ja 8 mikrofonia. Ja niitähän on nähty niitä esimerkiksi niitä GoPro Virtual Reality Riggejä, missä niin kuin on useita kameroita ja niistä sitten niin kuin kasataan tota, niin kuin se semmoista niin kuin virtuaalikypärällä katsottavaa materiaalia. Niin se, mikä nyt tässä, niin kuin, tässä Nokian versiossa näin, niin tuota, on niin kuin, silleen erikoista, niin on siis se, että se niin kuin, livenä vetää sitä läjää sitä materiaalia. Eli sitä pystyy toisin kuin, niin kuin näitä oikeastaan kaikkea muuta, mitä on markkinoilla, niin tota pystyy, niin kuin, ton kameran kuvaa pystyy niin kuin, livenä monitoroimaan. Eli tyyliin niin kuin, voidaan pistää. Niin kuin, toi on niinku suunnattu Hollywood-tyyppiseen toimintaan, että jos niinku tehdään tämmöisiä niinku virtuaalimaailman sisältöjä. Mutta sitten tuosta oli myös, että periaatteessa toi niinku mahdollistaisi ihan mielenkiintoisesti myös niinku tämmöisten erilaiset tapahtuma- ja myös tämmöiset tota, urheilutilannekuvaukset. Eli periaatteessa sulla on se kamera näin ja sitten tota. Videot. Joo, mutta siis se että niin kun, toi mikä tuossa on niin erityistä, niin on se, että niin kun, se voi se kamera pistää pyörimään ja sitten jollekin laittaa lasit päähän, niin sen pystyy niin livenä kattoon sitä. Siinä oli jotain niin pieniä, niin niin kun, aina kun vaihtui linssistä toiseen, niin vähän jotakin fiboja, mutta siis niin kun, mutta tuota, ja sitten toinen tuossa oli se, että se, kun se niin kun luo sitä niin kun, tavallaan sitä, niin kun sitä virtuaalimaailma kuvaa siinä sitä materiaalia niin kuin lennossa, niin siinä pystytään niin kuin tosi nopeasti ottaa niin kuin replayinä. Eli periaatteessa jos on vaikka, kun ajatellaan, mikähän nyt olisi semmoinen, niin kuin, että sulla niin kuin tapahtuu jossain ja sulla on se kamera siinä keskellä ja se kuvaa niin kuin joka suuntaan. Ja huomataan, että ahaa, hei, nyt tuolla tapahtui tuossa niin kuin, tuossa vaikka niin kuin sinne, mihin ei äsken katsottu, niin tapahtui jotain. Se voidaan niin kuin tosi nopeasti niin kuin vetää niin kuin semmoinen niin replay-moodiin se. Ja jos ajatellaan niin kuin vaikka urheilua, mikä on semmoisen niin kuin tosi tärkeää. Ja se niin kuin toi on kanssa semmoinen jotain, mitä niin kuin nämä olemassa olevat ei silleen hirveän hyvin pysty. Ne puhuu tuosta jotenkin semmoisen niin kuin alustan. Mulla on niin kuin ihan täysin mysteeri, että millä tota niin kuin editoidaan. Että onko se niin kuin olemassa jotakin ammattilaissoftaa jo, millä tota niin kuin. Sitä ei missään vaiheessa niin esitelty eikä puhuttu. Mä niin oletan, että Nokia nyt ei tee sitä niin softaa. Ja ne jossain sanoo, että se tiedostoformaatti on joku siis semmoinen, että se ei ole niiden niin oma, että se niin toimisi mahdollisimman hyvin yhteen niin kuin, mahdollisimman monen valmistajan niin kuin näiden sovellusten kanssa. Eli tuota, sinällään niin kuin, ne markkina, mitä ne tuossa yrittää, niin on myydä vaan noita kameroita. Ja en tiedä yhtään paljon noin maksaa, varmaan 10 000 ehkä liikutaan. Mutta siis tosi jotenkin hämmentävä, koska siis silleen kuulostaa tosi nypäräysbisnekseltä. Olkoonkin, että en tiedä mikä niillä on sitten roadmapissa tuossa seuraavana tulossa näin, mutta tuota, sinällään nyt samahan se nyt, jos on nypräysbisnestä, ei se tarkoita, että niinku, niin kuin, ei ole niin kuin tervettä olettaa, että kaikki mitä ne tekee, niin on joku niin kuin älytön miljardibisnes koko ajan. Mutta, mutta häkellyttävä suunta. Tietenkin niillä on tuota kamera- ja kuvaprosessointiosaamista aika paljonkin näin, ja patentteja ja muita, että ehkä se selittää, mutta Juha tuohon varmaan osaisi kommentoida jotain, mutta Juha, et ole paikalla. Olet perseestä. Joo, mutta se, mihin on niin kun jengi kehunut, niin, niin se, että tuossa toi tila-äänikokemus on kulma tosi hyvä. Että se, paitsi se, että niin kun, kun se pylpyrää sinne nauhoittaa näin, niin se, että niin kun se onnistuu tallentamaan aika hyvin sen, niin kun sen äänen suunnan siitä, että kokemusta on kehuttu. Mutta tämä on vähän niin kuin semmoinen, tämä virtuaalivideopuoli semmoinen, että mä en ole vielä niin ihan pikkusen vielä mysteeriö. Mehän tuossa törmättiin puhkuporukalla tässä loman aikana Helsingissä ja käytiin porukalla kokeilemaan sitä Samsung Gear VR. Minkälainen fiilis sulla jäi siitä? Aika sama kuin Oculus Riftistä. Oculus Rift oli muuten tuolla Assyillä oli ihan joka paikassa. Kaikilla oli Oculus. Joo. Niin kuin melkein kaikilla oli esittelyssä. No sehän siis oli siinäkin mielessä Oculus Rift, että se on siis sama teknologia. Niin ja siis tavallaan siinähän se on, että niin kuin esimerkiksi tämä, mitä tämä Ouzo tekee, niin siis periaatteessa kai sinne niin kuin pystyy sitten, siis YouTubehan tukee noita videoita ilmeisesti, ja sitten tuollaisella GRVR kautta Oculus Rift tyyppisillä pystyy katsomaan sitä, että, mutta me kokeiltiin niitä pelejä, niin ne oli yllättävän. Mä en kokeillut peliä, koska sinulla oli teknisiä ongelmia, niin mä sain vaan videon. Mutta kolmiulotteisen ympäristön. Joo, siinä oli se Temple Run, mitä mä kokeilin, niin jotenkin se resoluutiohan siinä oli ihan niin kuin shaibaa, mutta niin kuin sinällään se pään träkkäys oli kyllä niin kuin kiitettävä hyvä. Joo, se oli kyllä, mutta niin se on Oculuksessa ollut aina. Että toihan siis on toi Gear VR on niin kuin mun käsittääkseni Oculuksen rauta, joka on vaan muokattu Samsungin toimesta silleen, että sä voit lyödä siihen S6 kiinni. Niin tai se ole ihan, oliko se kypärä, niin kuin, oliko siinäkin, oli, joo, siinä oli sitä teknologiaa. Joo, se on. Sensorit ja muut, joo. Joo, kyllä. Eli siellä löytiin se, niin kuin se Galaxy S6 kiinni ja se antoi, niin kuin se luuri antoi sille virrat. Sitten siinä headsetissä oli niin kuin jotain komponentteja. Siis siinä oli tosi vähän, mutta jotain niin. Ja sitten tietysti linssit ja joo. Mutta se ei mulle tullut yhtä instant päänsärkyä kuin mitä mulle on tullut tuosta Oculuksesta. Joo. Mut, no joo, siis on sanonut monesti näin, mutta mulla on niinku niinku vaikea nähdä se polku, missä niinku semmoisesta VR-videosta tulisi niinku semmoinen tosi kova juttu. Et niinku kuriositeetteja niinku varmaan tosi paljon, mutta toisaalta kun tänä päivänä siis niinku kuriositeettikin, niin et vaikka joku olisi niinku tosi nisee, niin sillä voi olla niinku siis kuluttajia niinku niin paljon, että sen ympärille pystyy luomaan niinku miljoona bisneksiä. Siis siinä mielessä semmoinen niinku, ehkä niinku taas mikä niinku itsellä on välillä semmoinen niinku sokea piste, niinku just se, että et niinku tykkää etsiä siis semmoisia niinku megatrendejä, niinku, joilla on niinku tosi niinku laaja-alaisia vaikutuksia, ja sitten semmoinen, että jollakin on vaan niinku 10 miljoonaa ihmistä käyttäjänä, niin ei niinku tavallaan tuntuu niinku merkityksettömältä näin, mutta en tiedä. Ehkä siinä ei ollut sitä peliohjelmassa, sitä ei ollut kytketty sen kiinni, mutta siis sinällään se vaikutti ihan niin kuin, se oli aika vaivannuttavaa pelata sillä niin kuin kontrollit siinä kypärän niille hiipaasuohjaimilla, että sinällään se pelikokemus olisi vielä ehkä muuttunut vielä sille Bluetooth-pädille niin selkeästi paremmaksi. Mutta kannustan, mikä se oli? Se oli siinä Samsungin lippulaudalla. Joo, Makkaratalossa. Käykää kokeilemaan, jos olette Helsingissä. Näin. Niitä on tullut, on niitä varmaan muuallakin näissä jossain koneen liikkeessä, mutta toi oli se Samsungin oma myymälä näin. Niin suosittelemme kyllä lämpimästi kokeilemaan, jos ei ole vielä semmoista testannut näin. Koska siinä oli ehkä niinku se positiivisin niinku mun mielestäni se, että se Oculus Rift-projekti tuntuu jotenkin silleen, että niinku se on se dedikoitu kypärä ja muuta näin, niin siitä tulee, ne yrittää tehdä sen tosi hyvin. Ja sitten vähän niin kuin pelottaa, että okei, että jos se on jotain, mikä vaatii niin kuin hirveästi sitä rompetta, niin se, että jos nyt tällä hetkellä saadaan tuollaisella niin kuin parin sadan lisälaitteella olemassa oleva puhelin niin kuin tekemään totakin tasoa, niin sitten tavallaan kun ne puhelimet menee eteenpäin ja sitten tavallaan sitä kypärää pystytään niin kuin tehtäviä siirtämään niin kuin toiseen suuntaan, niin se niin kuin kynnys madaltuu, että sen, niin kuin, jos haluat jotain tuommoista kokeilla, niin se ei niin kuin enää jossain vaiheessa vaadi sitä, että pitäisi niin kuin hirveästi ostaa jotain niin kuin lisäjuttua, vaan se on jotain, mikä ehkä tämä niin kuin Google Cardboardin niin kuin idea on se, että ne lähtee niin kuin sitä siihen suuntaan viemään, että et niin kuin olemassa oleva tekki riittää ja keksitään se joku pulkkaviritys, millä saadaan se pysymään päässä. Että. Mutta. Mitä luulet, jos mennään jokunen vuosi eteenpäin, niin kuinka merkittävä on? Näkyykö edes tilastoissa, kuluttajakyselyissä VR:n merkitys? Mä veikkaan, että se näkyy yhtä paljon kuin esimerkiksi näkyy 25-34-vuotiailla pelikonsolit kaikkein eniten kaivatuissa. En mä tiedä. En mä usko, että näkyy pahemmin. Joo. Mut kyllä siinä pelaamisella noi on aina, että siinä on aina se omansa. Joo. Tai omansa. Joo, mutta tuli vastaan toi just toi semmoinen Ofcom brittiläinen kanssa se firma. Ainakin se oli brittiläistä. Brittien päästä oli se tutkimus tehty ja joku oli vaihtanut sitä selvemmät tämmöiset graafit, heitin me just tässä pinkassa katsellaan niitä parasta aikaa. Niin siitä, että niin kun kyselyä niin kun eri laitteiden merkityksestä, että niin kun mitä niin kun tämmöistä medialaitetta kaipaisi eniten, jos sen menettäisi. Ja sinällään maailmassa kaikki ihan normalisoidusti, eli vanhat ihmiset kaipaisivat televisiota. Se etenkin mitä vanhempi, niin sitä enemmän niin suurempi television merkitys on, ja sitten mitä nuorempi, niin sitä isompi on tuon mobiililaitteiden merkitys. Sinällään tuossa niin ehkä se, niin se viimeisin tuorein laitekategoria, eli noin tabletit, niin sen merkitys on korkeimmillaan ehkä tuossa 35-45 ja seuraavana tuolla 45-54 ikäluokassa, jossa niin kun, ja sitten konsolit tuolla 16-24-vuotiaiden laarissa. Jotenkin noin radiot ja sanomalehdet näkyy merkittävimpinä, joskin aika pieninä osuuksina tuolla yläpäässä. Mutta onko sulla mitään, mikä tuossa niin kun pisti silmään, mitään niin kun jännittävää uutta? No ei siinä mitään sinänsä kauhean yllättävää. Tietysti minä olen hieman tietysti harmistunut ja kovin tunnen pahaa oloa koko maailmaa kohtaan, kun pöytäkoneiden osuudet on niin kovin pieniä. Joo, tuossa oli niinku erikseen kysytty sitä, että mikä on niinku tärkein nettilaite. Ja niinku tuommoinen vedenjakaja tuossa, että niinku missä niin kuin läppäri versus tota, älypuhelin, niin alle 3.5 ja alle näin, niin tärkein nettilaite, nettiin kytketyvä laite on niin kuin puhelin, sitä niin kuin vanhemmilla on sitten niin kuin läppäri, mutta sitten tuota, joskus 55+, niin siellä ikäryhmässä niin selkeästi, tai niin kuin 27% kokee, että niin kuin toi pöytäkone on tärkein, ja niillä myös 36% on niin kuin silleen tärkein on toi läppäri. Eli silleen reilu 60% niin jotain tietokonetta pitää niin kuin tärkeimpänä, siis tämmöistä niin kuin perinteistä tietokonetta, kun taas sitten tuota, tuolla 16-24 niin desktoppi on niin kuin 4% huitelee, ja tuota, toi läppärikin vaan 21, että sinällään tämä post-PC world, niin kuin, että tämmöinen niin tämmöinen perinteisen tietokoneen jälkeinen maailma, niin näissä niin tilastoissa ainakin näkyy aika hyvin. Tietenkin se, että näissä niin monesti on se, että miten nämä niin kuin, että tuossa näkyy toi 16-24 näin, niin se, että siellä ei, niin kuin, ei niin vahvasti vielä näy esimerkiksi toi vaikka työelämä, että sitten mikä näkyy ehkä sitten tuossa vanhemmalla jengillä sitten voimakkaammin, että kun tuo kuitenkin tuo kysymys kattaa vähän niin kuin kaiken käytön näin. Ja se on niin kuin muutenkin, kyllä mä oon siis, mikä sitä, no, se oli niin kuin Ofcom Research, oliko nämä siis Briteissä vai mikä? Joo, nämä oli Briteissä, niin se alkuperäinen oli aika hyvä, siinä oli tosi pitkälle pilkottu, että nämä mitä mä tähän kaivoin, niin nämä on joku muu summannut niin kuin silleen. Joo, kun siis se, mikä musta on ehkä yllättävää, niin on se, että siis ei se, että puhelinten osuus on noin iso. Tai eikö siis, sanon uudestaan, huomio. Siis ei se, että puhelimen osuus on iso, vaan se, että puhelinten osuus on noin iso. Koska, mutta se on niinku, myöskin, että mikä on kaikkein tärkein on aika, se on aika suhteellinen kysymys, että mitä se tarkoittaa, että mikä on kaikkein tärkein. No, kyllä mäkin nyt vastaisin tällä hetkellä puhelin. Mulle kyllä edelleen on tietokoneet, mutta no. Mä oonkin vanha. Mutta saatako näin vai, että jos tietokoneessa, tämä most important device for connecting to the internet. Eli niin, tota, se, että tietokone on tietyllä tavalla välttämättä, niin, vähän kuin monet asiat eri tavalla välttämättä, että niin, tietokoneella on, niin, on paljon asioita, joita joudun tekemään, mutta niin, tavallaan jälleen, että mitä toista tarvitaan niin, nettiin kytkeytymisellä. mut mä tietokoneen kanssa pärjäisin ehkä silleenkin, että siinä ei olisi niin, yhteyttä, vaan mä sen tavaran, mitä mä siihen tarvitsen, niin sitten hankkisin jollain muulla keinoin, mutta puhelimesta mä en haluaisi yhteyttä pois. Toisaalta taas kyllä pärjäisin ihan hyvin niin kuin, ihan niin kuin dummy-phonillakin. Mutta no. Niin siis itse asiassa mä oon yhä enemmän ja enemmän mä oon törmännyt ihmisiin, jotka varta vasten hankkii tyhmiä puhelimia. Joo. Mutta sitten mulla taas on tässä, tänne on siis tulossa, tähän mun kämppään on tulossa huoneistonetti. Joo. Ja siis ne on vaan sanonut, että semmoinen tulee jossain vaiheessa, että lisätietoa tulee. Niin mä en sitten tiedä vielä, että mitä se tarkoittaa, että tuleeko tähän jonkun nopeuksinen netti ilmaiseksi vai mitä se on. Mutta mä melkein ajattelin, että jos se on huono diili, niin mä saatan jopa harkita sitä, että mä tipahdan kokonaan mobiilinetin varaan, koska 4G... Jos siinä tulee huoneistonetti, niin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että siis siinä taloyhtiössä on päätetty, että taloyhtiön tulee tietty perustaso kaikille. Sisältyy vastikkeeseen tai siis sitten vuokraan. Ja se tulee ja sitä voi olla käyttää tai olla käyttämättä, mutta niin joka tapauksessa sen maksat siitä. Mutta siis se, että niin mikä se, niin sen kuukausimaksun osuus, niin tietenkin riippuu, että minkä taso sen on päättänyt siihen hankkia, mutta niin kuin todennäköisesti se on niin kuin, se on ihan jotakin euroja maan kuussa periaatteessa, mitä maksat siitä. Joo, mutta se on ihan mielenkiintoinen katsoa, koska mä oon enemmän ja enemmän ruvennut miettimään sitä, että onko tässä nyt pitää järkeä, että mä maksan enemmän nettiyhteydestä, joka on tota... Paljon sulle maksaa nyt se sun kiinteäyhteys? Kiinteäyhteys maksaa 25 euroa kuussa. Joo, no siis käytännössä... Mulla on Spotify siinä samassa. Niin joo, paljon se on nopea? Se on 10 mega. No mä luulen, että ton huone... Kenen kautta sulle tulee toi huoneesta liittymä? Tai teille? Se tulee... Kiinteistö liittymä. Se tulee kaapelista, eli se on varmaan velho. Joo, no mä en tiedä yhtä velhohinnattuna, mutta mä veikkaan, että niinku tavallaan sä niinku alle tohon kuukausihintaan, riippuen tietenkin, mä en tiedä, miten jivitetään se Spotify sinne, niin tuota, mutta siis saattaa ei, olla... Ei siis, niinku... mulla on Spotify oli tuossa, on tässä nykyisessä liittymässä. Niin, mutta siis niinku tavallaan, että mä en tiedä, että jos vertaillaan näin, mutta siis todennäköisesti jos suunnilleen samaan hintatasoon, niin varmaan pääsit niinku nostamaan 100 tai ehkä jopa vähän alle. Niin, että... Koska meillä esimerkiksi meille tulee kymppiä niin kuin kymppi tulee niin kuin tuota niin kuin vakiona ja muista maksanko jotain 13 euroa nyt lisää niin tai vähän alle niin mulla on se 100 niin et sinällään luulen että olet varmaan siihen järjestelyyn ihan tyytyväinen kyllä että. Joo, täytyy toivoa, että se tulee. Tietysti siinä on sitten se, että sitten täytyy ruveta taas maksaa erikseen tuota Spotifyta, mutta ehkä minä... Joo. Ehkä minä toi. Muuten päivitys. Tai sano vain, jos sulla oli asiaa liittyvä vielä. Ei. Päivitys. Mä oon tässä samalla sörkkinyt tätä mun konetta, tai yrittänyt saada... Windows 10 toimimaan paremmin, niin mä oon päässyt siihen pisteeseen, että tää toimii tää kosketusnäyttö, mutta äänet ei toimi, vaikka mä asensin sen ääniajurin, mikä on vähän outoa. Mutta sitten mä just ensin selaan tätä Acerin listaa, että mitkä se on tuettuja näitä koneita, niin itse asiassa tätä ei taida olla täällä. Okei. Mutta tämä ehkä, mikä tässä oli tässä Ofcomin tässä totassa, niin tämä on niinku mielenkiintoisin se, että paitsi tämä niinku, niinku, että tuossa niinku, mitä niinku, tähän, nämä kuvat tulee sitten tuonne show notesihin puhujan, kun mä pistin komikaa, joka katsoo näin, jos... Jotain on mun ruudulla. Että. Joo, mutta suurin kuuntelee varmaan audio. Mutta siis tavallaan se, miten tuossa niinku on silmäilty noita, niin siis tavallaan tämä niinku pääpointti näin, että se mikä on niinku semmoinen aika tämmöinen käsitys, ehkä yleiskäsitys on, että niinku nuorilla mobiilivanhemmilla tämmöinen vanhemmat laitteet, eli tavallaan se niin kuin melkein voi sanoa, että niin kuin laitekategorian niin kuin, mitä uudempi se on, niin sitä nuoremmille se painottuu. Sitten niin kuin kahtena konsolit, niin ne konsolit ja tabletit on ehkä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen siellä semmoinen poikkeama, että niin kuin tableteissa niin näyttää pikkusen vahvemmalta niiden niinku tämmöinen merkittävyys tuolla vanhemmissa ikäryhmissä, mikä niinku ainakin oman arkihavaintojen perusteella on niinku tosi totta. Että siis niinku 60 plus ikäluokassa, mitä nyt sukulaisia tuttavia on liuta näin, niin siis käytännössä niinku kaikki on niinku liirannut tietokoneista tabletteihin, koska ne niinku yksinkertaisesti ei vaan tarvitse tietokoneita. Ja se ainakaan sen jälkeen, kun ne on eläkkeelle jäänyt. Ja toinen on sitten semmoinen, että konsolit niin kuin on tuossa niin 16-34 ikähaarukassa näin. Että se on ihan jännä nähdä, että miten noi pysyy kyydissä. ennättääkö ne pysyä, kun tossa, että jos ajatellaan se, että semmoiset, joka on nyt vaikka 30 tai nyt vaikka 20, niin sitten kun 10 vuotta menee, niin tavallaan pysyykö se tavallaan se pelaaminen niin kuin semmoisena ajanvietteenä, kuinka tärkeänä monilla varmaan pysyy, mutta sitten se, että olisi odotettavissa se, että toi konsoli, että mitä, kun mennään niin kuin tuossa ajassa eteenpäin, niin toi konsolin merkitys niin kuin tulla vanhemmissa ikäluokissa niin kuin tavallaan siellä alkaa kasvaa. Niin kuin, ei sen takia, että vanhemmat ihmiset alkaisi pelaamaan, vaan sen takia, että niin kuin ihmiset ikääntyy. Mutta sitten tavallaan tuossa niin kuin se ehkä niin kuin näissä kategoriassa niin kuin se mielenkiintoinen niin kuin se, että käykö jossain vaiheessa niin kuin konsoleille niin kuin pöytäkoneille, että ne niin kuin happanee teknologiana, että niin kuin joku muu korvaa ne. Että se on niinku semmoinen, koska kauanko se nyt on niinku tämmöisiä pelikonsoleita nyt kuitenkin on ollut näin, että joo, tai jos puhutaan tämmöistä niinku Nessi-tyyppisistä ja näistä muista, niin että joille se on ollut semmoinen niinku sukupolvikokemus, niin tuota, sille, että näissä tilastossa tietenkään sinällään näy, koska tässä niin kuin kysytään sitä, että, niin kuin sitä tärkeyttä näin, mutta tuota, se, että niin kuin mä olin just semmoinen aika optimi kersaajassa silloin, kun joku vaikka 8-bittinen Nintendo on tullut ja tuota, tuollaan, niin näissä tilastoissa niin meikäläisen ikäluokka menee on just niin kuin mahtuu vielä tuohon, missä toi konsoli-efekti näkyy, että mutta sitten oli ihan mielenkiintoinen tässä, että tämä oli niin kuin katsottu, niin kuin, että mikä on niin kuin se niin kuin tältä kantilta, että niin kuin mikä on niin se tärkein tämmöinen internet-nettilaite. Ja sitten niin näinkin lyhyellä ajanjaksolla, että tämä sama tutkimus 2013, 2014 ja 2015, niin tämä on niin ehkä tässä niin mielenkiintoisin, että tässä niin nämä roolit on hypänneet, näkyy niin tosi vahvasti, niin yllättävänkin paljon. Siis se, että niin niin kun 3 vuoden aikana niin periaatteessa toi niin kun älypuhelimen merkitys on niin kun tuplaantunut. Ja kun läppäri on menettänyt niin kun 1/3 periaatteessa tuosta niin kun suosiosta. Tabletit on niin kun yli tuplaantunut kans. Ja desktopi on niin kun puolittunut. Eli tavallaan se sinällään toki aina kun joku nousee ylös, niin jonkun pitää mennä alas näin, mutta siis se, että siis silleen niin kuin aika, trendit on aika tiukkoja niin kuin ihan niin kuin vuodesta vuoteen tasolla, että sinällään tämä niin kuin vastaavanlaisia niin kuin löysin myös näitä muita tutkimuksia, niin se, että jos puhutaan tämmöisestä niin kuin nopeasta niin kuin mobiiliin siirtymisestä ja muusta semmoista vähän niin kuin möhytetään näin, niin kyllä näissä niin kuin näkyy niin kuin näissä lyhyen aikavälin tutkimuksissa näin, niin näkyy ihan selvästi, että ihan paikkansa se pitää. Että. Mut. Sitten toinen, mitä tässä oli kanssa kysytty, että kuinka paljon jengi niin kun puhelimeen asentaa sovelluksia, niin tämä ehkä, mikä itse on semmoinen niin ehkä heavy user, joka on niin asentanut niin satoja sovelluksia, niin se, että niin jos mä menen tänne, että yli 50, niin semmoiset ihmiset, jotka on asentanut yli 50 sovellusta puhelimeensa, niin ne on niin kuin hyvin, hyvin marginaalissa tuolla 10% alapuolella reilusti. Että niin kuin nuoret miehet niin kuin ryhmänä eivät pääse kovin ylös näin. Että sitten tavallaan semmoinen, että niin kuin ja mä tätä olen yrittänyt vähän katella itse asiassa, aina kun mä oon ihan niin kuin ihmisiä tavannut näistä, jos on ollut sopiva tilanne, niin saanko katsoa, että niin kuin ihan plärätä vaan, mitä kaikkea sulla on asennettuna siihen. Niin tosi vähän ihmistä asentaa sovelluksia. Ehkä niin kuin, ei ole tarvetta ja kiinnostusta, mutta jotenkin semmoinen ehkä mikä niin kuin, on tässä, kun niin kuin seuraa asioita ja jotenkin näistä niin kuin hölisee aina, niin jotenkin se ehkä oma viiteryhmä on niin kuin semmoinen, että niin kuin tämmöisiä kalliita puhelimia hankitaan, jotta niillä pystyy niin kuin tekemään kaikkea, niin on hirveän paljon jengiä, jotka on ihan tyytyväisiä siihen, mitä ne tekee niin kuin paketista vedettynä. Mihin, vai mitäs, herättääkö tuntemuksia? Mulla on nälkä. Ei mitään. sulla oli aika tyhjentävä. Eivä niinku oletatko, että ihmisillä on enemmän sovelluksia asennettuna, vai onko sulla niinku, mikä sun niinku mielikuva on, että paljonko niinku ihmiset asentaa sovelluksia puhelimiinsa? Aika vähän. Joo. Koska sit tulee helposti vaan sellaista niinku, tulee helposti vaan turhaa sälää. Että mä ainakin, mä silloin kun mulla oli, älypuhelimet oli niinku uusi juttu, niin silloin tuli kauheasti kaikenlaisia softia häslättyä ja kokeiltua. Ja sitten kun vähän aikaa oli niitä käyttänyt, niin sitten oli niinku vakiintunut joku läjä softia ja sitten ei ole jaksanut. Sen takia mulla ei koskaan ole, kun meillä on suosituksia ja kokeiltuja, niin ei mulla ole koskaan mitään. Mä oon silleen, että mulla on nämä samat softat ollut tässä nyt 5 vuotta. No joo, tietenkin se, no mä tällä viikolla kyllä on taas hirveän liudan kyllä asennut. Mutta tavallaan niissäkin on niin paljon semmoinen, vähän tulee samanlainen fiilis, että niin kuin, hankkiko ihmiset työkaluja vai ei. Että mulla on, niin kuin, on tuolla työkaluja ja osaa käytän hyvin harvoin, mutta jos sitä ei ole silloin, kun mä haluan, niin sitten harmittaa näin. Että tavallaan se, niin moniin niihin sovelluksiinkin vähän suhtautuu samalla tavalla, että niin kun, et saattaa olla, että käytän kerran niin kun ihan tarpeeseen, tai sitten saattaa olla, että joku on asennettuna ihan silleen vaan, että jos joskus satun tarvitsemaan. Ja se ei, ei hirveästi häiritse, että siellä on sitä niin kun taukkaa, koska se, että jos mä jossain vaiheessa niin kun tunnistan, että okei, niin kun tästä voisi olla joskus hyötyä. Ja kyllä niin kun, katsoo niin kun tota, niin kun tosta launt, tai niin kun katsoo, että mitä kaikkea niin kun päivän aikana niin kun ylipäätään softaa avannut, niin jotenkin omaa mielikuvaa, että en mä niitä koskaan käytä oikein mitään, mutta sitten kun katsoo tosta, niin kun, että mitä on viimeksi ollut käynnissä listaa, niin, et, niin kun helposti saatan niin kun yli 20 softaa käyttää päivän aikana, mikä niin kun silleen, että ne on, että niin kun tavallaan niin kun, että monissa tapauksissa niin kuin, ihmisillä ei ole edes niin paljon, niin kuin, tämänkin tilaston mukaan niin kuin suurimmalla osalla ihmisillä ei ole edes 20 softaa asennettuna. Että, mutta en mä tiedä, eikö se on se menee, niin kuin, oma kupla näin. Mutta, se menee harrastamisen puolelle ja mä en oikein jaksa harrastaa softia. Niin, tai no. Niin, no mä tein niin kuin tämmöiseen valokuviin liittyviä sovelluksia tulee käytetty paljon. Tämä ihan luntata, mitä on tässä. Sitten jotain pelejä ja sitten noita audio- ja videosovelluksia ja pankkia ja sitten sosiaalista mediaa ja viestintää ja muistilistoja, RSS-lukijoita, uutispalveluja, laskimia. Ehkä tietysti huomaa sen, että mulla tosiaan puhelin ei ole se tärkein tapa olla. Että mulla ei puhelin. Niin, no, se tässä se ehkä näkyy sitten. Niin kyllä, niin. Että tavallaan se, mä huomasin nyt tämän kesän aikana ja niin tuossa niin loppukesästä, kun puksun kanssa oli, että mulla saattoi olla, niin huomasin, että mä en ole 2 viikkoa avannut tietokonetta. Mm. Se varmaan 3 viikkoa oli niin kuin pisi, että niin läppäri en koskenutkaan. Joo. Et se on mulla jotenkin, mä käytän puhelinta eniten silloin, kun mä oon liikkeellä, tai, ja silloinkin mä yleensä selaan nettiä, tai sit mulla, mitäköhän mulla nyt olisi oikein vilkaisen, että et, okei, on WhatsApp ja Trillion, jotka on viestintää, niitä tulee käytettyä, Dogcatcherillä tulee kuunneltua podcastia, ja sitten Google Plusaa tulee selailtua silloin, kun huvittaa, että ne on vähän, ne on oikeastaan siinä. Joo. Siis tämmöisiä niinku tästä niinku tämmöisiä niinku mitkä niinku liittyy niinku tämmöiseen niinku arkiseen toimintaan, niinku esimerkiksi reittisovellus ja joku toi parkki, millä maksetaan niinku auton pysäköintiä, tai sitten niinku pankkiasioiden hoitamiseen menee periaatteessa mulla niinku 2 sovellusta, että siis toi pankkisovellus sitten toimii hieman sen availlukulistan sovellus, ja et siis tavallaan tämmöisiä niinku mitkä niinku korvaa tämmöistä jotain niin kuin fyysistä työkalua, nämä on nyt ollut niin kuin silleen, että niin kuin viime vuosina, että tavallaan kun huomaan, että toi, niin kuin toi sovellus tuotanto niin kuin kypsyy, niin tommoset on niin kuin tullut niin kuin selkeämpään rooliin, että siis tavallaan, Et jotain, mikä oli ennen paperista tai niin kuin jotain muovista tai metallista, näin, mitä niin joudun kantaa mukana tai johon joudun koskemaan, niin hoituu entistä enemmän tuolla näin. Mm, se on varmasti. Sitten oli tuossa oli kans tuosta brändistä. Tämä yllätti kans, jotenkin en tunne UK:n markkinoita kovin hyvin, mutta siis mua tässä yllätti se, että tässä oli niinku katsottu, että niinku ikäsegmentittäin, että näitä puhelinbrändejä, niin mä yllätyin, että esimerkiksi niinku Samsung oli niinku, se niinku Samsungin se sweet spot, eli tavallaan siis se, niinku, jos otetaan kaikilla on Samsung, niin että mikä ikäluokka niinku käyttää eniten, on niinku se suurin ryhmä, suurin asiakaskunta, ja oli tämmöset niinku 55+. Ja seuraavana 45+. Kun taas niin kuin iPhoneilla oli sitten niin kuin 16-24 ja 25-34. Mä niin kuin oletin, että niin kuin tuolla 16-24-osissa niin toi Samsung olisi ollut niin kuin silleen, niin kuin tosi iso. Mutta tietenkin se tavallaan, kun ne on ton brändin sisällä nuo suhteellisuudet, niin tietenkin voi se tarkoittaa sitä, että niin kuin Että niinku, se on iso, mutta se on vielä isompi sitten toi vanhempien ihmisten ryhmä, mutta en tiedä. Mutta sitten niinku, esimerkiksi tämä oli jännä, sitten, niinku, että niinku, tämmöiset niinku, nämä pienemmät, niinku, esimerkiksi Sony ja HTC ja tämmöiset näin, niin noin niinku, noitten niinku, sweet spotit on tuolla jossakin niinku, tämmöisen niinku, työikäisissä. Ehkä en tiedä, näkyykö se sitten, että miten niinku, mingille ostetaan töihin vai missä näin, mutta. Mutta kun mä jotenkin aina kuvitellut, että Samsung olisi niin kun tosi iso niin kun tuolla niin kun nimenomaan tuolla niin kun teinimarkkinoilla. Ehkä se Suomessa on, mutta en tiedä, että miksei UK:ssa ole sitten. Ehkä. Ootko sä muuten tästä Stage Frightista niin siihen perehtynyt tämmöisenä Android-käyttäjänä? En. Eikö niin, se oli se, joo. Sori, mä oon nyt vähän, pihalla, kun mä teen samaan aikaan monta asiaa, ja sit mä yritän pitää showta käynnissä. Nyt mä ymmärrän, miksi Pörnillä on niin monta näyttöä. Niin, Stage Fright oli tämä. Se on siinä Androidin niin kuin se kiinteästi kuuluvassa multimedia kautta videotoistimessa oleva se haavoittumus ja se, että se periaatteessa. Ai tämä on vielä uusi. Sinähän oli Sitten on se certificate oli vielä se toinen. Se vaati sen, että se, kun sulla on joku niin kuin sovellus asennettuna, joka sitten niin kuin osaa hyödyntää. Kato sinä, että kun laajenvalmistajat, niin kuin nämä OEM-valmistajat, niin niiden niin kuin toiminnalla on joku tämmöinen niin kuin sertifikaatti, että ne pystyy niin kuin ronkkimaan sitä puhelinta silleen niin kuin vähän voimakkaammin, niin kuin vapaammin, niin siinä on niin kuin löydetty joku tämmöinen reikä tässä sertifikeitissä, että sitten niin kuin nämä, sä voit tekeytyä niin kuin sen laitevalmistajaksi, jolloin sä pystyt tavallaan niin kuin ronkkiin sitä dataa ja tekee vähän mitä huvittaa. Mutta se tosissaan vaatii, että sun pitää niin kuin asentaa siihen joku tämmöinen niin kuin malware-sovellus. Eli tietenkin heti niin kuin pienentää, että jos asia on vaikka pelkästään Google Play Storessa ja niin edespäin, tai ylipäätään on ihminen, joka ei paljon asentele softia näin, niin todennäköisesti ei semmoista saastunutta. Tämä on niin ehkä tässä, kun tämä oli tämä tilasto, että kuinka paljon jengi asentaa noita softia, niin se, että niin kuin tavallaan suurin osa ei asena juuri lainkaan softia, ja, eli todennäköisesti asentaa semmoisia niin kuin vahvojen brändien sovelluksia, niin kuin Twitteriä tai Facebookia tai Netflixiä ja tämän tyyppistä, jolloin tavallaan se, niin kuin se suurin isoin massa, niin kuin, se riski, että ne niin kuin asentaisi jotain niin kuin tuommoista saastunutta tai siis saastutettua, niin on niin kuin silleen pienempi. Mutta sitten tämä Stage Fright on niin kuin ehkä vähän pahempi, siis se, että se voi olla niin kuin, se alunperin oli se, että okei, että se niin kuin voi olla tämmöinen multimediaviesti, ja se, että sä annat sen viestin vastaan ja sitten niin kuin avaat sen ja se lataa sen, niin se siinä vaiheessa aktivoituu, eli periaatteessa siinä niin kuin yksi fiksi oli siihen tämmöinen ennaltaehkäisevä se, että niin kuin ei pistää puhelimen niin, että se ei lataa niin kuin multimediaviestejä. Mutta sitten esimerkiksi käyttää Google Hangoutsia ja näin, niin sen pystyy niinku senkin kautta. Ei vai Google, mikä se? Onko se Hangouts? Joo, Hangouts on se. Niin tavallaan niinku sen kautta pystyy sen aktivoimaan myös. Ja sitten tuossa oli löydetty myös, että okei, että tämän saa toimimaan myös niinku web-videolla. Eli periaatteessa menet sivulle ja siellä joku video lähtee pyörimään. Niin. Ja joo, tässä niinku... Mä oon kyllä kuullut, että tässä sanotaan tässä, että se vaikuttaa kaikkeen Frojosta Lollipoppiin, mutta mun käsittääkseni se on tuosta, mikä se on, Jelly Beanista ylöspäin, se on paikattu jo nyt, joo. Joo, mutta siinä on jälleen tämä, niin tämä Android-ongelma. Siis Nexuksethan sai aika välittömästi. Siinä oli joku sitten siinä välissä, mutta ihan niin muutama prosentti, mihin ei vaikuttanut lainkaan. Ja, mutta sitten niin tämä, että niin kuin, se patchi on pistetty niin Googlen näille Nexuksille, kai on jo laitettu menemään. Mutta sitten tavallaan se, että Samsung kai niin kuin ehkä ensimmäinen, joka saa sen niin kuin joillekin puhelinmalleille sen korjauksen aikaiseksi. Ja sitten, mutta siis niin kuin suurin osa niin kuin tuosta tämänhetkisestä Android-kannasta ei tule ikinä saamaan sitä patchia, koska niin kuin laitevalmistajia ei kiinnosta. Ja se niin kuin, tämä on niin kuin tavallaan siis sinä, että niin kuin, näitähän näitä Android-haittaohjelmia nyt on niin kuin, on niinku lippua heiluteltu silloin ja tällöin ja näin. Mutta siis tähän niinku, siitä on tuosta löydöstä mennyt jonkun aikaa, niin tämä on niinku semmoinen, mitä niinku monet pitää tällä hetkellä niinku potentiaalisempina, että niinku, et tämä voisi olla semmoinen niinku iso, niinku semmoinen, että tässä on niinku potentiaalia semmoiseen, että tämä aiheuttaa niinku mittavia ongelmia ja aiheuttaa sen, että niinku joku jengi joutuu vaihtamaan puhelimia tai reilumia ja niin edespäin. Etenkin tämä ei niinku vaadi sitä, että niinku sun puhelime ei tarvitse asentaa mitään. Se, että jos jotakin kautta vaan saadaan se viesti sulle menemään tai saadaan sut avaamaan se video. Niin, et sinällään on ihan niinku mielenkiintoinen nähdä, että et niinku rupeeksi jengi hyödyntämään tätä reikää ja se, että niinku, et kuinka paljon niinku saadaan. Toisaalta nyt on, niinku, on hirveän määrä nyt muutenkin semmoista niinku reikää niinku on noissa, mitä ei ole, jos on yhtään vanhempi käyttis tai ei ole kovin lippulaiva puhelin ollut tai valmistaja on joku diipadaapa näin. Niin siis sinällään, että en nyt niinku panikoisi, mutta siis sinällään niinku, tästä... Tämä ei ole vielä niinku in the wild, mikä on hyvä suomenkielinen vastine. Se ei ole vielä niin kuin yleisessä tiedossa. Että... Joo, ei, tämä on nyt siellä jenkeissä se Black Hat-konferenssi. Niin, eli siellä se paljastetaan. Joo, mutta siis sinällään toi, niin kuin se tapa, millä niin kuin tästä niin kuin monet tuolle asiantuntijat on niin kuin kirjoittanut, mä en osaa niin kuin arvioida sille niin kuin teknisesti mitään, mutta siis tämä mulla pisti vaan nyt silmään, että siis tämä on niin kuin ensimmäinen, mistä... Niin kuin niinku monet silleen niinku mielenkiinnolla odottaa näin, että okei, että nähtäisikö nyt tämmöinen kunnon epidemia niinku tämmöinen tai ongelmahyökkäyksiä, mutta no, en tiedä. Niin, no se on, tämä on justiinsa Androidissa tämä, että noin, kun se on avoin ja se on vapaa. Ja no, siis kaiken enitenhän nämä vaikuttaa ASP-puhelimiin. Niin, ja kun ei se niinku ole se avoin ja vapaus, vaan enemmänkin se, että niinku, siis keskeinen ongelmahan tässä on siis se, että ei jos toi, että niinku nämä operaattorit tai nämä carriers, mitkä myy niinku iso osan puhelimista, ne, jotka tekee sitten laitevalmistajat, että ne tavallaan ne, et siihen ei ole rakennettu sitä, että niinku tämmöistä niinku Androidia pystyisi päivittämään siis niinku jostain niinku keskitystä. Niinku tarjotaan niinku sitä patchia, mikä sitten niinku pätisi kaikkiin. Vaan se, että niinku se jakeluverkko on niinku sille hajautettu. Ja sitten myös se, että on niinku paljon asioita, että niinku se, josta niinku joku operaattori haluaa niinku jotakin rakennella siihen jakelumaansa versioon jotain päälle, niin se tavallaan tulee luodeksi tämän semmoisen, no pikkusen ehkä saatan mennä pikkusen uutin, mutta siis tavallaan siis se, että siitä tulee niin eri versioita, että ainut, joka niin kuin voi niin kuin tehdä siihen sen patchin, niin on sitten niin kuin se niin kuin se, joka teki sen muokkauksen. Että olisi niin kuin semmoisia, niin jos verrataan vaikka niin kuin Windowsiin näin, niin tavallaan on siinäkin niin kuin erinäköisiä päivityksiä tarjoaa niin kuin laitteista valmistajia, että tarjoaa niin kuin Microsoft ja tarjoaa muuta, mutta se tavallaan se, että jos niin kuin Windowsissa on niin kuin vika, niin silloin se niin kuin Microsoft voi tarjota sen päivityksen, jos on jossain niin muussa komponentissa joku muu voi näin. Mutta toinoissa se vähän niin kuin menee sille hankalaksi. Että sinällään toi, niin kuin, mitä tämä korostaa niin kuin tosi paljon, niin on siis se, että niin kuin, että jos niin kuin on huolissaan niin kuin tämmöistä potentiaalista tietoturviongelmista näin, niin sitten niin kuin tuohon niin kuin Googlelta Nexusta vaan niin kuin tilailemaan aina. Että nehän nyt niin kuin ilmoitti, että ne aloittaa niin kuin tämmöisen niin kuin säännöllisen niin kuin paikkausohjelma, eli ne tuota, joka kuukausi pistää niin kuin jotain patchia tulemaan. Eli sinällään se, mitä ne lupaili jo monta vuotta sitten, että nyt pyritään niin kuin näiden laitevalmistajien ja operaattorien kanssa tämmöiseen näin, että jos jotain ostaa, niin se tuota, taataan niin kuin tietylle ajalle se, nämä turvapäivitykset, niin sehän on kosahtanut ihan jo aikaa sitten. Mutta, tuota, mutta se, että nyt tuolla Google kyllä niin kuin pitää niin kuin sitä se, että jos niin on Nexus-asiakas, niin niistä se kyllä pitää aika hyvää huolta. Että. Joo, toinen vaihtoehto on, jos puhelin vaan tukee, suurin osa puhelinta tuetaan, on CyanogenMod mode. Joo, ehdottomasti. Et se, niin kuin, se, että jos niin kuin on joku tämmöinen obskuurimpi valmistaja, miltä on ostanut näin ja tämmöiset huolettaa näin, niin et se, että pistää siihen uutta versiota päälle vaan. Tämä on muuten mielenkiintoista. Kun mä testailen tätä samalla, tätä, niin kun mä laitoin, mä en jaksanut kirjoittaa koko juttua, niin mä laitoin tuohon Edgen, oliko tämä Edgen? Joo, Microsoft Edgen, tuohon Omnibarin hakusanaksi YouTube, niin se menee Bing-hakuun, joka ei tarjoa ollenkaan youtube.comia. Okay. Mutta se tarjoaa esimerkiksi esimerkiksi Pretty Little Liars Season 5 Full Episode, joka on linkki YouTube-videoon, mikä on aika mielenkiintoinen. Okei. Okay. Tätä on niin miettinyt monesti, että et siis sinällä jännä, että niin ei ole semmoista... No tietenkin se, että Googlella on tietenkin se ongelma muun muassa, se, että et siitä käydään, että mitä niin kuin nyt niissä vääntöä siitä, että niin kuin, kuinka paljon se saa, jos lainkaan niin kuin suosia esim. Omia palveluja hakutuloksissa. Ja mikä on niin kuin sinällään tosi vähän outo, että ajatus siitä, että niin kuin se niin kuin hakutulos olisi pystyisi olemaan millään tavalla neutraali, koska sehän on aina jonkun algoritmia siinä tehtyjä arvovalintojen niin kuin tuota, vaikka se perustuisi johonkin silleen niin kuin PageRankiin tai johonkin, missä niin kuin katsotaan, että mihin ihmiset linkittää, niin silti se ei ole niin kuin täysin niin kuin neutraali, niin kuin, koska siinäkin tehdään niitä valintoja. Että musta vähän niin kuin silleen, ehkä, että mun mielestä jos sä haet jotakin toimisto-ohjelmaa, niin musta Google saa ihan niin kuin vapaasti nostaa sitä omaansa siinä ylös. Niin kuin. Mutta sitä mä, koska tuossa miettii, että esimerkiksi sä haet niin kuin YouTubea, Bingillä, niin tavallaan sillä tunnistetaan, niin kun on helppo tunnistaa niin kun aika isossa osassa, mitä ihmiset tekee tuommoisia hakuja, että se niin kun tarkoitus oli, ei ollut hakea todennäköisesti tietoa tästä palvelusta, vaan oli tarkoitus mennä tähän palveluun, hakukoneen käyttäminen niin kun tämmöisen niin kun osoitepaarina, niin siis sinällään... Mikä muuten on tosi ärsyttävää, että siinä mielessä, jos tämä kannattaa ihmisiä opettelemaan kirjoittaa se .com, niin mä kannattan. Nyt tota, et sinällään niinku, mä en ihminen, että tavallaan siinä ei niinku tarjota silleen, että jos mä kirjoitan siihen hakuun Facebook, niin se, että se antaa niinku Facebookin niinku semmoisena niinku hakutuloksena, vaikka ne niinku tietää, että tämä on niinku saitti, mistä sä et niinku että sä niinku täältä sillä tavalla ehkä niinku, et tarkoitus oli mennä sinne, ei niinku etsiä sivuja, jos käsitellään Facebookia. Tavallaan se, että hei, Facebookin voisi niinku poistaa tavallaan siitä, niinku siitä tuloksesta, mutta sitten niinku tavallaan tämmöiset, niinku, että se olisi vähän niinku sovellushakua muistuttava. Eli jos tunnistetaan, että tämä oli joku tämmöinen niinku palvelu, sä nyt hait vaan sitä palvelun nimellä, niin sitten se, niinku se tulos olisi semmoinen vähän niinku samantyyppinen, kun sä hakisit niinku puhelimista tai tietokoneelta sovelluksia, semmoinen tulos. Ja sitten no. tavallaan tämmöisenä niinku hakukone, semmoisena, kun me nykyään niinku ymmärretään, että siinä on, niinku, on se, niinku nähdään, että on se otsikko ja sivuston nimi ja sitten jotainkin siellä niinku pientä snippettiä, mikä niinku antaa vähän niinku kuvaa, että millä tavalla tämä sivu vastasi tätä sun hakutermiä. Hyvä esimerkki esimerkiksi nämä niin kuin Wikipedia-tulokset, niin tavallaan ne niin kuin olisi erilaisia. Täytyy kyllä sanoa, että jos katsot minun ruutuani, niin mä laitoin hakusanaksi YouTube. Niin. Hakusanalla YouTube, se löytää 6 tulosta. Joo. Mikä, mistä yksikään, no on sentään news about YouTube ja videos of YouTube, mutta sekin menee bing.com kautta videos. Niin. Sitten tulee mainoksia. Niin. Mutta siis niinku tavallaan, tuossa on jännästä vielä, tossa, niin tunnistetaan tuo related churches. Mutta siis tavallaan se, esimerkiksi toi niinku tuossa noin, niin se, että YouTube olisi tuossa niinku semmoinen niinku tyyli YouTube-ikoni tuossa ylhäällä. Että silleen, did you mean to launch this? Yes, click. Että et tavallaan niinku se, mutta en mä tiedä, toimisiko sekään käytännössä, mutta siis tavallaan se, että niinku tää, vaikka niinku näitä hakutulos, millä tavalla näitä esitetään, niin näitä on niinku, niinku parikymmentä vuotta on silleen niinku viilattu suuntaan ja toiseen kohtaan. Ja nyt kun laittoi YouTube broadcast yourself, niin nyt se tarjoaa youtube.com. Joo, mutta tota, niinku, niin. Mut toisaalta niinku, tämä on niinku jotenkin jännä niinku se, että et siis miten vähän nämä on niinku tämä, tämä hakutulosten konsepti on loppujen lopuksi muuttunut niin kuin pitkään aikaa, että niin kuin, et jos katsoo mihin suuntaan niin kuin laitteiden haku on menossa, että niin kuin, et niin kuin haetaan tällä hetkellä just niin kuin hakee tota, jollakin mäkilläkin spotlightilla jotain niin se, että saa näköjään tuloksiksi sähköpostiviestin PDF-dokumentteja, sanakirjan PowerPointteja ja sitten myös niin kuin linkit, millä olisin päässyt niitä sivustolla. Eli tavallaan se, että tämä on niin kuin kans mikä tässä on, niin kuin, niin kuin, missä niin kuin Apple ja Microsoft, ja Microsoft etenkin niin kuin, ihan mielenkiintoista nähdä, mihin se Cortana alla vetää sitä, niin se, että tuota, tämä niin kuin hakukoneiden ohittaminen, niin tavallaan se, että missä vaiheessa niin kuin ne pystyy tarjoamaan niin kuin hausta silleen niin kuin niin paljon mielekkäämmän, että siis siinä on niin kuin eritelty sen hakutuloksen toiminnon mukaan niitä, että tavallaan se alkaa niin kuin syödä sitten tavallaan tämän niin hakukoneiden käyttöä. Tuskin ehkä ikinä, mutta ihan mielenkiintoista. En tiedä. Vähän joo, tästä on puhuttu paljon ja siis ja Googlehan on minusta aika typerästi, sehän on ja Euroopassa nyt kilpailuviranomaisten tutkinnassakin asiassa, että tällaista. Mutta tuota, jos nyt Androidia nyt häkätään, mutta sitten tavallaan tämä nyt ollut nämä autohäkkäykset ollut niin kuin pinnalla, etenkin tuo Black Hatin, että toi, nehän tai jotain tiettyä Jeepi-mallia, niin ne oli pystynyt tuota, niin kuin sekä Vivi-yhteydellä siitä niin kuin lähietäisyydeltä, mutta sitten oli saanut myös, että oliko se niin kuin sprintin verkon kautta, mitä se auto jotain niin kuin päivityksiä tai jotain, niin kuin, jotain liikennetataa tai mitä se nyt onkin. Niin pystyi sitten niin kuin tavallaan myös niin kuin puhelinverkon välityksellä tai siis dataverkon välityksellä niin kuin tuota, murtautumaan siihen jeeppiin ja sinne paitsi kontrolloimaan tämmöistä peruskauraa niin kuin jotain feed-järjestelmään niin ihan niin kuin myös niin kuin ohjaukseen ja jarruihin vaikuttamaan. Joo. Mikä, ja siinä jeppi ei sentään pystynyt, mutta ohjauskin on aika paha. Joo, ja niin kuin etenkin jos niin kuin otetaan, niin kuin, mä en tiedä, tuskin, mä en tiedä mitä siinä oli, yksin jotain niin kuin kaistavahtia tai mitä siinä on, mutta se, että jos niin kuin otetaan periaatteessa ohjaustehostimeen, jos pystytään vaikuttamaan, niin sekin on niin kuin, kun se tulee yllättäen, jos se ei niin kuin enää pelitä, niin siinä se, että kun se pieni millin siirto ei enää teikkää sitä niin kuin korjausliikettä, vaan sitten sun pitääkin alkaa vähän tästä isommin, niin se on isossa nopeuksessa vähän hankala. Mutta toi jeppihän taas siinä pikkusen ekaan niin kuin vetää vähän vähän niin kuin alireagoida. Ja nyt on pisteessä, jossa niin kutsuu niin kuin tavallaan ne kaikki mallit takaisin niin kuin huoltoon. Ja siellä Black Hatissa esiteltiin myös se, että miten niin kuin Tesla oli päästy murtautumaan. Niin kuin se tosi vaati sen, että ne, sen hyökkäjän piti päästä siihen käsiksi siihen niitä autoon. Eli sillä enää ei nyt kauhean paha, koska niin kuin jotenkin voisi olettaa, että sen päästä autoon käsiksi, niin kaikkien ajotietokoneet murtuu, mutta näin mä senkin oli. Oliko sanoiko se jossakin, että se oli niin kuin, oliko se toista vuotta niin kuin ronkkinut sitä koneellaan, niin kuin se oli keksinyt, että miten se. Niin tavallaan tämä ero sitten siinä, että tämmöinen niin kuin Tesla, mikä on niin kuin tällainen mobiili-internetin aikana kehitetty auto näin, niin miten se reagoi, siihen vastattiin, niin sillä, että pistettiin niin kuin työnnettiin se päivitys kaikkiin koneisiin, että aha, selvis. Ja tavallaan sekin tietenkin tässä konferenssissa, niin kaikki mitä ne julkaisee, niin ne myös jakaa sitten sen häkätyn kohteen kanssa. Niin siis periaatteessa, että kun tämä tuli julki, niin siellä Teslalla painettiin nappia näin ja kaikki autot oli korjattu. Että vähän niin kuin samaa silloin, kun ne, niillähän kävi sille, että niillä oli ne oli jossain vaiheessa huomannut, että niitä varasia autoja, että niissä toi on riskinä, että jos ajat niin kuin hirveän lujaa niin kuin johonkin katukiveitykseen tai johonkin tämmöiseen niin kuin esteeseen, niin se saattaa puhkaista niin kuin vetää semmoisen lommon sinne pohjaan, että ne akut saattaa syttyä tuleen. Niin sitten siinä ne kutsui tavallaan kaikki ne autot, mihin se vaikutti, niin sille, että niin pistin lisää panssarointia, mutta niin kuin ensiapuna ne etänä käski kaikkia, niin kuin, kaikkia Tesloja nostamaan maanvaralla, eli ja ohittamaan sen, niin kuin sen, niin kuin sen ohjaajan preferenssin sillä, että okei, että hei, että no niin, tämmöinen ongelma nostetaan, ja sitten sen koko ajan auto sanoo, että okei, nyt mennään huoltoon, että sulle on varattu aika jo. Mutta niin tämä on niin se, mikä tässä niin ihan mielenkiintoista on näitä, että niin tämmöinen joku Audi Bemari ja muut ostaa niin jotain tekkiä niin silleen ulkoa päin, ja sitten liimaa siihen oma autonsa päälle, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä nähdään niin kuin ensi vuonna Black Hat-eventeissä, että millä tavalla autot ottaa rundua siinä vaiheessa. Tuossa kävi ihan huvikseni, oli loppuaika yhtenä päivänä, niin kävin koja ajamassa jonkun verran autoja, ja ne ihan paskaa on ne kaikki ne kosketusnäyttö, härpättimet muuten. Näyttää just siltä, että okei, tämä on varmaan tosi helppo murtautua tämän kautta. Niin kuin, että jos tässä joku systeemi on näin, tätä ei ole kyllä, se ei näytä yhtään hyvin tehdyltä, niin tuskin sitä on niin kuin sillä, niin kuin pohjatöitäkään tehty kovin hyvin. Niin. Mutta siinä jännelleen tämä niin kuin, Tesla, jee! Tesla on osannut tämän. Nyt päivitys. Kerro. Sen takia mä oon ollut myöskin vähän pihalla tässä, mikä tämä nyt ei ole ehkä kaikkein ammattimaisin juttu tehdä silloin, kun mä oon juontamassa. Jos meitä olisi ollut 4, niin tämä olisi varmaan ollut ihan okei, mutta nyt se toimii. Se jopa tunnistaa noin. Erkka monologi, koska ketään muita ei ole läsnä. No, kyllä mä nyt vähän oon puhunut. Pyöritän. Kaikki toimii, paitsi ääni ei toimi. Joo, nyt tällä samalta varmaan tuntuu, että jos menee jonkun kanssa niin tälle lounastapaamiselle ja sitten se ramplaa koko ajan puhelintaan. No mutta hei, tämä on teknologiaohjelma. No niin, joo. Mä teen teknologiaa. Ah, toivottavasti. Paskat ensitreffit. Paskat lounastreffit. Kuule, jos sä olisit täällä livenä, niin sä olisit kattonut, että me oltaisiin molemmat oltu ihan hiljaa. Joo, ehdottomasti. Mä nyt harmittaa, kun mä en näe sitä. Joudun tyytymään tuon sun silmälasiesi kautta välittävään heijastukseen. Joo, se on tosi. Sitä mä en ole vielä kokeillut, että jos mä oon koskematta tähän jonkun aikaa, niin jähmettyykö tämä taas? Mä jätän sen nyt hetkeksi sivuun. No, ohjelman laatu paranee, jos oot koskematta. Ei, mutta mä tiedän, että katso, jos mä annan sun puhua, niin kyllä tämä ohjelma tulee kasaan. Tuossa Teslasta puhe oli näin, niin nehän oli jotakin ne oli välätellyt nyt tuossa näin, että ne semmoista, että niin kuin latauspisteelle kautta autotalliin tai missä sitä nyt ikinä lataankin, niin semmoinen niin robottikäsivarsi, joka sitten kun sä ajat siihen näin, niin se hakeutuu siihen pistokkeeseen ja alkaa tuupata sulle sähköä. Ja toi mun mielestä on semmoinen, mikä ensimmäinen kerta, kun mä ainakin itse näen, että joku niin kuin käsittelee tätä sähköautojen niin kuin suurinta typeryyttä sitten kuin sitä, että sen, niin kuin sitä pitää niin kuin jatkuvasti ladata. Myös sille, että niin kuin puhelinta pitää niin kuin aina muistaa laittaa niin kuin laturiin, ja se on niin kuin ihan perseistä, mutta niin kuin se, että jos mä niin kuin mietin omaa auton käyttöä, niin näin, niin vittumaisinta, mitä maailmassa on niin talvella niin kuin se, että muistaa aina laittaa se siihen töpseliin kiinni, niin kuin, että aamulla olisi lämmin auto tai lämmin moottori. Näin. Ja sitten niin kuin se, että miten niin kuin tympeitä se on jo pelkästään niin silloin muutamina pakkaspäivinä näin, niin se, että sitä pitäisi niin kuin jatkuvasti tehdä omalle autolle, niin kuin laittaa siihen piuha kiinni, niin en suostu. Taksilla menisi. Mut sekin on semmoinen, että mä muistan laittaa puhelimen aina illalla lataukseen, niin sit jos auto vaan täytyy, niin et sä unohda käydä tankkaamassakaan. Niin, mutta siis tavallaan se bensan tankkaaminen on vähän niin kuin semmoinen, että se niin kuin vie niin kuin muutaman sekunnin, ja sä voit niin kuin aika mielivaltaisesti päättää, että missä kohdassa sä sitä teet. Että sitten niin kuin toi sähköautolla vähän on se hankaluus näin. Mutta siis se, että siis sinällään tavallaan toi ihan, mä jotenkin aina kuvittelin, että jos joku tekee, niin se olisi semmoinen vähän niin samantyyppinen niin kuin semmoinen telakka, mihin sä niin kuin ajat tyyliin, kun toi niin kuin tämmöiset automaattiruohonleikkurit tai tämmöiset vastaavat. Että siis se niin kuin ajetaan näin suunnilleen näin, ja sitten se rupeaa lataamaan. Tietenkin sinne ehkä niin kuin sen verran ärtsymmin liittyy sähkö. Terve! Nyt juoksee muksu näpsimään minun läppäriin. No niin. Näin. Sinä päivität konetta, minä kasvatan lasta. Mä katsoisin, että minä voitan tässä kohtaa elämässä. Joo, no sinun kone ei rupea huutamaan tähän. Niin. Paitsi jos se olisi ruvennut. Niin. Mutta sitten sen yleensä voi kyllä lopettaa silleen niin kuin jotain nappia painamalla. Joo, tuonne vaan yläarannasta pusse pyörimään. Mutta mikä niin kuin lapset on varmaan Steve Jobsin suunnittelemat, kun niissä ei ole edes niitä kaikkein tärkeimpiä ja hyödyllisimpiäkään nappeja. Mitä? Tuli se kakalle. Aha. Ootapas. Kerro. No, se on tuli katto. Ei tullut edes kakalle. Niin, siinä puhuu tämmöisen mikki. Pikki, joo. Sama mihin sä oot laulanut monesti. Joo. Siellä se on nyt siellä, joo. Paras jaksoikin. Just pääsin moittimaan sen siitä, että meillä on tässä lounastereffit, ja sehän niin kuin räplää tuota puhelinta näin, niin mä en tuon nyt niin kuin tommosen taaperon näille lounastereffille. Tuplapaskat. Joo. Joo. Onko meillä vielä mitään, missä me halutaan? Meillä on pari aihetta, mennään ainakin nyt vielä. Niin. No, toi oli ihan jännä toi, nehän tota, Briteillä oli pitkään toi se, että saako ihmiset rippaada varmuuskopioida omia mediasisältöjä ja näin. Niin, nehän oli nyt kämminyt sen lainmuutoksen kanssa sillä, että se on nyt kumottu. Eli jos olet Briteissä, niin tällä hetkellä et saa ripata omia CD-levyisiin. Etkä saa, niin kuin periaatteessa tiukasti tulkitaan, niin et saa myöskään niin kuin varmuuskopioida koneettasi, jossa on jotain niin tekijän oikeussuojan alaista tavaraa, eli siis käytännössä kaikkia koneita. Hyvä Britit. Todennäköisesti toi kuin muuta, mutta sitten samalla rintamalla vähän toiseen suuntaan, niin Saksassahan ne teki ihan fiksun. Pistitkö, noterasitko tämä nyt, niin Facebook joutuu hyväksymään nämä pseudonyymit? En. Joo. Joo, eli siellä ne ei voi estää sitä käyttöä, eikä ne pysty vaatimaan niin kuin periaatteessa enää niin kuin henkilöllisyyden todistamista. Eli sinällään se, että jos niin kuin ihminen haluaa niin kuin käyttää jotain muuta identiteettiä kuin sitä niin kuin asiakirja-identiteettiään, niin se periaatteessa pitää hyväksyä. Ja toisaalta siinä ei ole myöskään niin kuin pelkästään niin kuin tämmöinen, mikä on niin kuin että siinä on niin periaatteessa palvelee kahta ryhmää. Niitä, jotka ei halua niin kuin, tavallaan niin kuin, omaa identiteettiään laittaa niin kuin, verkkoon, eli olla jollakin niin kuin, vaan, niin kuin lempinimellä, ihan vaan sen takia, että ei vaikka työasioissa asioidu. Ja sitten toiseksi se just sitten tavallaan, mikä ehkä niin kuin, tietyllä tavalla ehkä merkittävämpi ryhmä, niin siis ne, joilla sitten niin kuin, ei kuulu siihen omaan, niin kuin, omaan identiteettiin se paperinimi näin, niin että jos haluaa niin kuin, eikö ne jenkeissä nyt vaan drag-artistit ja monet muut tämmöiset, mitä nyt kaikkein keissejä nyt voi ollakaan, niin että jos ne ei halua, käyttää sitä nimeensä, joka niin kuin valtion mielestä on sun nimi, näin. Hyvä saksalaiset. Joo, tää on toi, noi ei tykkää noi tuolla yhtään tuolla This Week in Googleissa. Nyt mä en räplää edes mun konetta, nyt mä oon vaan huono. Niin ne ei tykkää koskaan yhtään siitä, että jengi Saksasta sotkeutuu amerikkalaisten firmojen asioihin, mutta nyt mä kyllä sanoisin, että erittäin hyvä, koska tässä on siis, tunnen myös paljon ihmisiä, joilla on se ongelma, että virallinen nimi ja oikea nimi ei juridisista syistä vastaa toisiaan, niin se on ollut tosi iso ongelma joillekin. Ja sitten kun se on vielä silleen, että se vaikuttaa niin mielivaltaisesti, että käytännössä jos olet suomalainen, niin se ei tule koskaan vaikuttamaan suhun, koska moderaattorit siellä Jenkeissä tiedä, mikä on niin kuin NS oikea suomalainen nimi ja mikä ei ole. Joo, ja jonkun verran tuolla niin kuin Suomessakin tulee on niinku tilejä löyty kiinni sen takia, että joku on niinku vasikoinut, että tuo ei ole se oikein nimi. Mut sekin on tietenkin, että mun mielestä se sinällään oli ihan hyvä. Että siis niinku Facebookilla niinku ainakin sinne hyvin pitkälle alkuunsa oli se oman nimen käytäntö. Koska jos siellä olisi voinut käyttää mitä tahansa, niin mä luulen, että se niinku ei ehkä olisi, tai olisi vähän ehkä jarruttanut sitä läpilyöntiä. Koska sitten se olisi ollut vaan niinku jälleen yksi tämmöinen pseudonyymisotku. Ja nimenomaan niin kuin sitä, se niin kuin tämmöistä niin kuin nettinatiivimpaa väkeä ei nyt varmaan se herinnä, mutta siis se, etenkin, että semmoiset niin kuin epäluuloisesti kaiken näköisiin niin kuin internettiä ja sitten myös aika varovasti omaan niin kuin siellä verkkoläsnäolonsa suhtautuvat, niin monille niistä on niin kuin nimenomaan tärkeää, että jos jossakin lukee jonkun nimi, niin ne niin kun pystyy edes jollain tasolla luottamaan, että se on sen niminen tyyppi. Että jos vanha koulukaveri siellä moikkailee, niin se myös on sitten se vanha koulukaveri. Mm. Eli tavallaan se, että onhan sitä nyt voinut feikata niin kun tähänkin asti, mutta siis se, että, niin kun se, että me suurin osa operoi Facebookissa, niin kun valtaosa ihmistä operoi Facebookissa niin kun siis tuntemiensa ihmisten kanssa. Ja tavallaan siihen konseptiin kuuluu se, että sä niin kun näet sen niin kun semmoinen vahvoin tunne, tai semmoinen niin kun niiden omien nimien, niin kun tämmöisten virallisten nimien kautta. Että se, että niin kun jos pystytään niin kun sallitaan sitten niin kun hyvistäkin syistä nämä pseudonyymit, niin sitten se johtaisi siihen, että sitten tavallaan siellä Facebook olisi tämän niin kun kaikennäköisiä nimimerkkejä ja tämmöisiä vähän niin kun jengillä olisi niin kun useita tilejä ja muita. Et siinä mielessä ihan hyvä, että nyt se on tavallaan Facebook on niin iso, tavallaan se nimikäytäntö on vakiintunut, jos sitä nyt lähtee löysäämään, niin se ei niin kuin tarvita sitä, että niin kuin pseudonyymien määrä niin kuin räjähtäisi käsiin. Koska tavallaan on jo se kulttuuri, että käytetään sitä omaa nimeä. Ja sitten tavallaan ne, jotka niin kuin tämän turvin niin kuin sitä rupeaa käyttämään jotain muuta kuin sitä paperinimeään, niin tavallaan toimii edelleen niin kuin sen kulttuurisen käytänteen mukaisena. Eli ne käyttää niin kuin sitä nimeä, jolla niin kuin muut ihmiset tuntee heidät. Että sinällään ihan toivotaan, että tämä leviää, koska nämä on niin tämmöisiä niin tosi hankalia asioita, mitä on niin vaikea vetää niin tosi toimiviksi säännöksi, niin absoluuttisiksi säännöksi. Että. Niin. Ostaisitko, kiinnostaisiko sormenjäljillä matkustaminen tai paikkoihin meneminen? Tuossa oli uutinen, tuli mulla vastaan, että toi Yankee Stadium, siis New York Yankeesin tämä baseball-kenttästadioni New Yorkissa, niin tuota, että ne alkaa ottaa käyttöön tätä, että niin kun, en tiedä, onko tämä nyt niin kun lippu vai siis näiden kausikorttia vai minkä haltijat, että periaatteessa rekisteröityy niin kun niiden sormenjälkitietokantaan, niin silloin pääsee vähän niin kun nopeimpiin jonoihin, kun tavallaan ei tarvitse niin kun niitä lippuja pyöritellä, vaan se, että sä niin kun identifioidut vahvasti sillä niin kun biotunnisteellasi. Edelleen siinä niin kun pitää niin kun turvatarkistus mennä, että se ei ole mikään niin kun sisäjuoksimista, mutta kuitenkin. Ja tuossa niin kun ilmeisesti niitä on niin kun muuallakin Jenkeissä, ja sitten niin kun myös lentokentille on noita otettu käyttöön näin. Ja tämä on vähän niin kuin, ehkä tämä on vähän niin kuin tämmöinen merkki aikojen muutoksesta, koska niin kuin, jos muistatte, kun nämä biometriset passit ja muut niin kuin alkoi yleistymään, niin se, että ja edelleenkin, etenkin kun nyt on tullut näitä maksujärjestelmiä, missä käytetään niin kuin sormenjälkeä tunnisteena, niin sormenjäljistä, niistä ollaan aika mustasukkaisia, mutta yllätyin, että noita on noinkin paljon käytössä tuolla Jenkeissä, että sinällään itse voisin kyllä ehkä, voisin kantaa asiakaskortteja tai tämmöisiä lippuja tai lentolippuja tai muita, niin ihan mielelläni voisin kyllä korvata pelkillä sormenjälkivastella. Miten sinun sormenjälkisi? Miksei, jos se toimii. Mä oon vaan aina vähän hermostunut noissa, kun jos ei ole niinku sellaista fyysistä lippua, joka näyttää, että nyt minä oikeasti pääsen sisään. Että niin kuin mulla on nyt junaliput on tässä puhelimessa tai sähköpostilla, ja se on toi QR-koodi. Mä aina silleen vähän varovasti tarjoan sitä, että kai tämä nyt toimii. Joo. Kyllä se aina toimii, mutta on se sitten, kun on tottunut, niin kyllä se on. Junalipusta tuli mieleen, silloin kun kävin Helsingissä ja yritin päästä pois sieltä näin, niin oli juna oli täynnä, mutta siis VR, nämä systeemit, niin ne ei osaa sanoa, että juna on täynnä. Ne vaan sanoo, että paikkaa ei voi varata. Mikä, niin kuin, mistä seuraa se, että kaikki ihmiset, jotka yrittää sen junaan, niin ne luulee, että ne on tehnyt virheen, tai kyseessä joku väliaikainen virhe, tai ylipäätään, että siis siinä on joku vaan niin kuin ongelma, joka niin kuin on ohitettavissa. Niin ei. Niin oikeasti ihan niin kuin jälleen, ihan paskasysteemi. Siis silleen, että se ei osaa sanoa, että sori, juna on täynnä, ja niin kuin tarjota se, että niin kuin mene joko niin kuin kävele sisään, tai niin kuin käy kärkkymässä lippuja, koska kyllähän niin kuin aina sä voit mennä sinne junaista vaikka seistä sen matkan. Näin, niin nyt on pro tip kaikille. Jos käy niin, että niin kuin yrität varata junalippua, ja rupeaa sanomaan, että paikka ei voi varata, ota pyörätuolipaikka. Se on yleensä vapaana. Sillä saa sen lipun ostettua etukäteen, eikä tarvitse sillä junasta ostaa sitä kalliimpaa. Tässä tietenkin päädymme semmoiseen pienen eettiseen pohdiskelmaan, että onko oikein viedä pyörätuolipaikka. Jos siihen sattuisi olemaan niin joku pyörätuolihenkilö tulossa, niin silleen, no, sitten voi sanoa, että olisit vittu varannut ajossa sen lipun. Ja olisi voinut mennä täyteen jollekin ihan paikkaa tarvitsevallekin. Minä tarvitsin sen paikan. Niin se yleensä nimittäin on tuoli. Siinä on semmoinen kääntötuoli yleensä. Näin. Elikään tuntiko, jos teillä on pyörätuoli, hankkikaa lippu. Vielä aikaisemmin, jos olette viime tingan lipuostien, niin minä ja juna on tähän, niin tällä tavalla. Mutta jos minä olen menossa siihen junaan, niin elikää silloin ottako, kun minä haluan sen paikan. Mm-hmm. Näin. Mutta joo, kyllä mä junalippu ehkä on semmoinen, no en tiedä, se voi olla vähän vaikeampi toteuttaa. Joku lentolippu voisi olla vähän helpompi, koska tavallaan se, siinä ei ole semmoisia niin kuin yhteysongelmatekijöitä näin. Jos olisi joku kausikortti jonnekin, niin todella mielelläni voisin ottaa sormien jälki, koska niin kuin tavallaan se, että sit se olisi joku niin kuin erillinen läpyskin, mitä pitäisi muistaa mukana olla, niin johonkin, missä käy säännöllisesti. Niin ehkä. Jos kävisin kuntosalilla, niin mielelläni voisi ottaa sinnekin. Mutta. Jos minä kävisin Remedyn Quantum Break, tämä ei toiminut nyt yhtään. Mä päätin lähteä tällä aasinsillalla katsomatta vielä, että mikä oli se seuraava tota, linkki. Ei se toimi, mutta tota, jos kävisin Remedyn Quantum Break julkaisutilaisuudessa 21.5.2013, niin olisin voinut käyttää. Elikkä, joo. Muistatko vielä, kun Xbox One launchattiin joskus, oliko keväällä, toukokuussa 2013? En, mutta muistan vuosi sitten aika tarkkaan Assemblyllä, kun Remedillä oli tota noin demo tästä, tai ne demosivat tätä, niillä oli joku seminaari juttu tässä, ja se itse asiassa keskeytti vuosi sitten meidän Assembly-jaksomme, koska sieltä rupesi tulla kauheata jytinää ja muuta, ja menin katsoin, mikä se oli, ja näytti ihan tuolta, mikä se peli on, Watch Dogsilta, ja mä tulinkin takaisin ja sanoin, että taitaa olla Watch Dogs-demo, ja sitten oli, että eikö se oli Remedy. Okei, okay. Joo, niin tota, periaatteessa nyt näyttää siltä, että 3 vuotta siitä, kun sitä eikä kerran väläytelty näin, niin tota, tulee sinällään sinne mitään ihmeellistä, mutta tehdään aina pitkä. Näytti tosi hyvältä, kun nyt katselin tota tarkemmin. Sitten siinä on ilmeisesti tosi hevisti semmoista niin ihan näyteltyä välipätkää. Ja siitä ne on sanonut sen, että siis periaatteessa se, jos jaksaa katsoa ne kaikki niin kuin ne juonikohtaukset, niin tavallaan se syventää sitä tavallaan sitä kokemusta, mutta sitten tavallaan se on tehty niin, että sä pystyt skippaamaan ja tavallaan se, niin kuin se pelikokemus, se edelleen pysyt tavallaan sitä, niin kuin kärryllä myös niin kuin sen itse pelaamisen kautta, että mitä tapahtuu. Että tota, toi, mutta siis näytti ihan mielenkiintoista. Siinä sille, mitä se nyt tapaa, jostain syystä, tätä päähenkilöä on purut radioaktiivinen hämähäkki tai jotain vastaavaa, ja se pystyy sitten niin kuin, tuota, niin kuin jollain tavalla vaikuttamaan niin kuin aikaa vääristämään silleen niin kuin näin, ja kaikki nyt miettii tietenkin Max Payneä ja siinä bullet timea, niin vähän erilainen, että sillä pystyy niin kuin ilmeisesti ihan rikkoa paikkoja ja vaikuttaa jotenkin, en ihan mekaniikkaa täysin tajunnut, mutta tuota, näytti hyvältä siis tuota. Hyvä Suomi, torilla tavataan. Joo, se on, tää on hauska tää torilla tavataan jutun yleisyys nykyään, kun se oli, kun katsoin yhtä YouTube-videotakin tästä City Skylines-videosta, niin joku heti oli, Suomi mainittu, torilla tavataan. Joo. Sille, että toisaalta hauskaa todella vähän, toisaalta vähän säälittää. No, se on semmoinen, joo, se on semmoinen juttu, mikä pitää saada alta pois. Se on. Lisäpäivitys. Itse asiassa no niin, joko on asennettu. Mä käytän väärää selainta, niin tää on näköjään mennyt nämä mun jutut pähkäilyt tota, tonne. Joo, tää toimii ihan jees, mutta tää ei aktivoi, koska ilmeisesti mä en olisi saanutkaan asentaa niin kuin tätä puhtaalta pöydältä, vaan mun olisi täytynyt tehdä se typerä upgrade, joka tarkoittaa sitä, että nyt mun täytyy asentaa tähän Windows 8.1 takaisin, että mä voin päivittää sen takaisin Windows 10. Sitä, tuota, Linux on aika näppärä näissä jutuissa. Tai, mä en sano mitään. Jälleen niin havahtuu siihen, että niin kuin, milloinkahan viimeksi tietokoneen päivitys on ollut mulla minkäännäköinen ongelma? Ei pitkään aikaa. Mutta se on myöskin hintataso on vähän muuta, että, ja sillä ei voi pelata kaikkia niitä pelejä, mitä mä haluan pelata. Mä oon viime aikoina innostunut taas tota lentosimulaattoriudesta, ja tota, okei, oon mä pelannut lentosimulaattorilla Mäkkikoneellakin, mutta siinä oli se tuplabuuttaisi Windowsiin. Joo. Mikä sulla on simulaattorina nyt ollut kovassa huudossa? Flight Simulator X on vieläkin se niin kuin harrastajasimuloijien se juttu. Joo. Tuossa on kyllä Siis sitähän ei ole, sehän on vuodelta 2006, se on kohta 10 vuotta vanha, ja sen kyllä alkaa huomatakin siinä, että X-Plane, hän on päivitetty vähän paremmin, mutta X-Planeissa on se ongelma, se on aika paljon vaikeampi, sitten siinä ei ole kunnon lennonjohtoa ja muuta, että se on niin kuin, sanotaan, että se on niin kuin sellaisille, sillähän pystyy jopa tekemään niin kuin noita instrumenttisertifikointeja, mutta sitten jos on niin kuin minä ja haluan vaan niin kuin. Mikä on instrumenttisertifikointi? Siis liittyen lentolupakirjaan, että sä voit sillä käydä vähän niin kuin ajokoulun kirjallisen kokeen. Aha, okei, okay, joo. Ei kuitenkaan yhtään niin kuin se, mutta vähän niin kuin, se niin kuin yksi osa sitä koulutusta. Joo. Jos tiellä on kaatuneena semmoinen puun runko, mikä pystyt liikuttamaan, niin sun pitää siirtää se pois. Joo. Pääsinkö läpi? Joo. Tässä tapauksessa se on yhteys lähimpään VOR-radiotorniin ja navigoi sillä paikkaan X. Mikä olisi semmoinen, niin kuin, jos olisi semmoinen niin kuin tietokoneen softa tai niin kuin peli tai tämmöinen niin kuin track-simulator-tyyppinen, missä niin kuin simuloitaisiin niin kuin radioamatööreyttä, tämmöistä. Se olisi, en mä tiedä, olisiko sille kauheasti kysyntää. Tavallaan mietin, niin kuin, pääsisit siihen tavallaan, niin kuin, että se maantieteellisiä niin perusteella, niin se tavallaan niin rajoittaisi ja hankaloittaisi sitä kuuluvuutta näin. Ja sitten, niin, se, tavallaan siis, niin kuin, että se yhtenä saaminen ja muuta, se olisikin tosin keinotakoisesti rajoitettu, sitten, mutta siinä niin vielä piuha ja muuta. Niin, tässä kun Järvishessu, eli Hessun kahvilan Hessu, on tuossa hurahti siihen näin. Sitten mä oon katsomassa tästä niin kuin internetin välityksellä, että, niin kuin, että ei perkele, että jätkä jaksaa kyllä ronkata näin. Sitten joskus miettinyt, että olisi ihan mielenkiintoista kokeilla, mutta niin kuin sille, niin kuin, että en millään jaksaisi hankkia niin kuin tuommoista määrää tavaraa. Niin sitten semmoinen simulaattori. Niin. Ei tarvitsisi perustaa semmoista mastoa pihalle eikä muuta näin. Niin, ja se on, se ei ole niitä kaikkein halvimpia myöskään. Mutta siinä on se just mielenkiintoinen, että se, niin, mutta siis ajatellaan siinä, että siinä ne vempeleet, mitä on näin, että siinä niin kuin, jos on nyt oikein ymmärtänyt näin, niin siis se, että se rautapuoli on aika niin kuin pitkäikäistä näin, että sillä niin kuin pyörii tavallaan aika kierrätyshengessä, että niin kuin, että se ei ole se välineurheilu, mutta ei semmoista näin, että niin kuin joka vuosi niin kuin päivitetään jotenkin uudempaa, vaan siis se, että sillä tyypit niin kuin saattaa niin kuin aika pitkän linjan vehkeilläkin vetää sitä. Että niin kuin sillä ihan silleen tämmöisen niin kuin digipelleily ihan niin kuin kunnianarvoisaa toimintaa. Tuossa kanssa kesän aikana miettinyt, että olisi siisti käydä niin kuin tämmöinen rannikkolaivurikurssi, mutta kävitkö? En. Mutta siis semmoinen, ei mitään niin kuin valtakunnan venettäkään, mutta voisi sitä kurssia käydä silti. Mutta onko meneekö ensin, että niin kuin saaristolaivuri, rannikkolaivuri ja sitten avomerin laivuri. Ja sitten kun se tavallaan tulee, niin sinne niin kuin sekstantin käyttö ja kaikkea tämmöistä niin kuin taivaankappaleiden kanssa navigointi näin. Mä en kuulostaa tiedä niin tarkkaan, mutta kyllä kun mä olin tuolla työväenopistolla töissä, niin. Siellä kyllä kun näitä tuli, tai siellä oli tällaisia laivurikursseja, niin sinne kyllä roudattiin aina aikamoinen määrä tavaraa. Joo. Ja varten. Silleen olisi ihan kiehtovaa, että jos niin kuin osaisit niin kuin silleen ilman mitään niin kuin tämmöistä kytkeytynyttä teknologiaa näin, niin pystyisit navigoimaan jossakin avomerellä näin. Ehkä sinne tulisi semmoista pientä niin kuin luottamusta tähän elämään. Siis täytyy sanoa, että kun mä rupesin lentää lentosimulaattorilla, niin mä en enää pelkää lentämistä. Okei, okay. Loistavaa. Koska se oli jotenkin, joo, eihän, siis mä oon sen jälkeen kerran lentänyt. Joo. Mä oon lentänyt siis kaksi reissua tehnyt lentämällä elämässäni. Ja ensimmäinen niistä oli, kun mä olin 5 tai 4 tai jotain sellaista, että sitä ei edes kun lasketa. Mutta sitten kun mä tuossa 10 vuotta sitten kävin Pariisissa, silloin niin itse asiassa sen reissun takia puhujien kulma oli tauolla silloin hetken aikaa ihan alkuvaiheessa. Niin, me ollaan kohta 10 vuotta vedetty tätä paskaa. Niin. 10 vuotta paskoja lounastreffejä. Siinä on muuten jakson nimi. Ei, se on sitten 10 vuoden nimi. Tämä voisi olla paskat lounastreffit. Siinä kun, vaikka joo, mä en ole niitä, jotka teeskentelee, että joo, kyllä mä voisin nyt lentää sitä ihan oikeatakin konetta, vaikka mä lennän aika, mä oon siis käyttänyt huomattavasti paljon enemmän rahaa realistisiin lisäosiin kuin itse simulaattoriin. Ja äärimmäisempänä on tällaisen kuin PMDG, joka on, mistä se itse asiassa tuli? Täytyy oikein tarkistaa, että puhun mitä sattuu. Tämä alkoi mun kokeiltu ja suositeltua osuus, niin kohta lopetetaan. Käpeletkö? Kyllä tämä loppuu kohta. Precision Manuals Design Group taisi olla. Development Group. Niin tähän mulla on tämä perus 747, niin tässä kun tuli dokumentaatiot mukana, niin ne oli ne Boeingin dokumentaatiot semmoisenaan, että eivät olleet sitten edes niitä siitä varsinaisesti säätäneet eteenpäin. Joskin mä olen lentänyt muistaakseni yhden reissun ja se ei sujunut ihan kauhean hyvin. Nyt siitä on jo useampi vuosi, niin enpä lähtisi kokeilemaan ennen kuin opiskelen taas uudestaan. Ja nyt mä oon taas kun pitkästä aikaa lennän, niin mä oon aloittanut huomattavasti kevyemmillä konesimulaatioilla. Mutta siis niin, pointtini oli se, että tästäkin huolimatta tästä kaikesta, niin mä en ole niitä, jotka kuvittelee, että hei, nyt mä voin koska tahansa hypätä lentokoneen ohjaimin ja muuta. Mutta mä ymmärsin lennon vaiheet, mä ymmärsin, mitä siinä tapahtuu koko ajan, mä ymmärsin, niin kuin, että ahaa, nyt ne tekee tällaista, ja sitten jos siiven rakenteessa tapahtuu jotain muutoksia, mä oon sillä, aijaa, nyt ne tekee ton. Että se oli jotenkin kauhean hilpeää seurata sitä, että joo, että niin kuin, joo, totta kai tämä on paljon hooseempi, kun ne oikeasti lentää, koska muuten mäkin voisin hypätä sinne tällä koulutuksella puikkoihin, mitä en todellakaan voi tehdä, mutta niin kuin antoi kuitenkin käsityksen siitä, että hei, tässä tapahtuu tuttuja asioita ihan koko ajan. No. Ja sitten kun ne asiat on tuttuja, niin sinne ei ole enää niin pelottavia. No. Ei siis, en mä ole mitenkään hirveän lentopelkoinen ollut, mutta vieläkin vähemmän sen jälkeen. Nyt mä oon jakanut, niin kuin, mä pyöritin tuossa noita screenshotteja siitä ja mä unohdin jakaa mun näyttää, joten sen pyöritetään nyt vielä hetki. Mutta meillä alkaa olla aiheet paketissa. Onko sulla vielä jotain mielessä, mitä haluat sanoa loppuun? Joo, se on aika hyvä. Se muistutti vähän sitä soundia, minkä mä tein, kun mä tajusin, että mun täytyy asentaa Windows 8.1 uudestaan, että mä voin asentaa Windows 10 uudestaan. Jonka aion tehdä seuraavaksi, mutta sitä emme kiusaa enää katsojia, kuulijoita, mitä tahansa pahoittelut. Että tää oli, siis mä olin muutenkin vähän huono keskittymiskyky. Ensimmäinen kerta pitkästä aikaa. Jos olet ensimmäistä kertaa kuuntelemassa, tämä ei ollut kovin edustava jakso. Sen kannalta, että yleensä Pörni pyörittää showta. Hei, haluaisin huomauttaa, että huoneeseen kävi juuri alasta nainen. Aha, sieltä on myös lapsi. No niin. Tunnelma meli siinä. Okei. Mä en osaa sanoa tähän oikein mitään. Onneksi mun kamera on pois päältä, vai onko? Vai eikö ole? Katsokaa. Kuljankulma.com. Mulla on se, että mä voin ottaa omat vaatteet koska tahansa pois, niin sillä ei ole enää samalla lailla tällaista ihmeellistä arvoa. Mutta Kuljankulma.com, Google Plusassa Kuljankulma ja Facebookissa Kuljankulma ja kaikkialla Kuljankulma, Twitterissä ja muualla. Lähtekää palautetta, pistäkää kommentteja. Ei tarvii sanoa, että oli huono jakso, koska ei voi kertoa ihan. No joo, mutta me tiedetään siinä. Niin, mutta kuinka huono? No joo. Keksikää semmoinen hyvä niin kuin analogia. Tämän esimerkiksi niin, tämänkertainen jakso oli niin kuin paskempi kuin pussillinen. Mikähän olisi yhtä paska? Saatte te päättää. Kertokaa meille. Ja pahoittelut, että en lukenut Irkkiä sitten loppupeleissä kuitenkaan, koska mulla ei vaan ole tarpeeksi luhtuja koko shown pyörittämiseen ja Irkin lukemiseen. Niin siinä. Mutta siinä kaikki puhujan kulmasta tällä kerralla. Seuraavalla kerralla Pörni lienee takaisin jo puikoissa ja me olemme asiallisissa rooleissamme, joten seuraavaksi mä ehkä osaan kertoakin jotain Windows 10, koska mä sain sen toimimaan, niin nyt mä oikeasti, koska mä tiedän, että mä saan sen toimimaan, niin nyt mä uskallan oikeasti lähteä tähän projektiin. Tässä on vaan se järsyttävä puoli, että se ei jättänyt noita tiedostoja mihinkään, eli mun täytyy ladata Windows 8.1 ja sen jälkeen ladata Windows 10, joten onneksi on nopea netti.